شاہی والا مجھے تیبا بلا دو، شاہی والا مجھے تیبا بلا لو، تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو، جوڑی کا اپنی کوتا بنا لو، جوڑی کا اپنی کوتا بنا لو، مجھے کو لگا لو، شاہی والا مجھے تیبا بلا لو، شاہی والا مجھے تیبا بلا لو، تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو، دنیا کے جگڑوں سے اکیسے چھڑا دے، دنیا کے جگڑوں سے اکیسے چھڑا دے، پیروں کی الفت کو دیتے مٹا دے، دنیا کے جگڑوں سے اکیسے کو دل سے مٹا دے، شاہی والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو، شاہی والا مجھے تیبا بنا لو، اور نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو، تیبا بلا لو، تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو، اور آنکھوں میں آ دل میں سما، آنکھوں میں آ دل میں سما، لو تیبا بلا لو مجھے باب لا لو اپنے گداگر کو در پہ بلا دو اپنے گداگر کو در پہ بلا لو امن و امتی ہمیں سیوے بلا دو شاہی والا مجھے تہبا بلا لو شاہی والا مجھے تہبا بلا لو تہبا بلا لو مجھے تہبا بلا لو ڈیوڑی کا اپنی کتا بنا لو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت کا بہت ہی پیارا پرسوز کلام تمام سے بھی توجہ کے ساتھ ہو سکے تو تصور جمع کے اس کلام کو سماعت فرمائیں. اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر للہ ولے خبر لے خبر میری للہ لے خبر دریا پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ تھک بیٹھے سرے راہ

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. مٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیں. تو میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی شرعاً اجازت نہیں. اگر اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً اجازت ہو جائے گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اور ام الاحادیث بھی اس کو کہا گیا. اس حدیث پاک کا یہ جز ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک ہی عمل ہوتا ہے، اگر اچھی نیت کی تو کار ثواب بن جاتا ہے، بری نیت کی تو اس کی جیسی نیت میں برائی ویسی اس کے لیے ہلاکت. اور اگر کچھ بھی نیت نہیں کی اور فی نفس ہی وہ کام مباح ہے تو پھر مباح رہے گا، نہ ثواب نہ گناہ. تو جو بھی اچھا کام ہو اس پر اچھی اچھی نیتیں کی جاتی ہیں. ہاں، نعوذ باللہ جو کام ہی گناہ کا ہے تو اس میں اچھی نیت کام نہیں دیتی. تو اب جیسے کہ آپ خیبر پختونخوا سے سفر کر کے آئے ہیں، اب کس نیت سے آئے یہ آپ کو پتا. اب کسی نے یہ نیت کی ہوگی کہ بہت مزہ آئے گا اور وہ سفر کریں گے اور جناب وہ بہت بڑا شہر ہے، نام سنا ہے، سب تو بہت سارے پہلی بار آئے ہوں گے یا پہلے آئے بھی ہوں گے تو شہر کی رونق تو ہوتی ہے نا، کہ وہ بہت بڑا شہر ہے باب المدینہ، اس کی رونق دیکھیں گے. اپنے یہاں تو سمندر بھی نہیں ہے تو یہاں سمندر دیکھیں گے. تو اب اگر اس طرح کی نیتوں سے آئے تو سارے ثواب تو نہیں ملے گا نا. تو اچھی نیتیں اگر کی ہیں کہ ہم وہاں جا کر سنتوں کی تربیت حاصل کریں گے، علماء کی زیارت کریں گے، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے قیام کریں گے، مدنی کاموں کی تربیت حاصل کریں گے، اور یہ تربیت لے کر ہم اپنے گاؤں میں شہر میں اسی طرح سنتوں کی خدمت کریں گے، تو اس طرح کی اگر اچھی جو نیتیں تھیں تو اس کا ثواب ملے گا. اگر بھول گئے تھے تو اب بھی کی جا سکتی ہے، جب تک رہیں گے کا ثواب ملے گا. یہ نیتیں کر لیں گے تو اب بھی کی جا سکتی ہے، پچھلی اگر نیت نہیں کی تھی تو نصیب. لیکن ایسا امید ہے کہ آپ نے یہ تو نیت کی ہوگی کہ 3 روزہ تربیت اجتماع میں جا رہے ہیں، تو یہ اچھی نیت ہے ظاہر، کہ تربیت سنتوں ہی کی تربیت ہے، سنتوں کے مدنی کاموں کی تربیت ہے. خیر، میں انشاءاللہ مزید عرض کروں گا. تو اب اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں، جتنی نیتیں اچھی ہوں گی نا ثواب زیادہ ملے گا. تو نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ نیتیں کرنی ہیں، ورنہ ادھر ادھر دیکھ کر نیتیں ہونا مشکل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ،

جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا, خود بھی درود شریف پڑھوں گا, دوسرے کے لیے بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت قرار دوں گا. اس کو غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اور آپ کے لیے ایک نیت یہ بھی رہ گئی کہ موبائل فون اول تاخیر بند رکھوں گا, نہ کسی کو فون کروں گا, نہ فون وصول کروں گا, نہ میسج کروں گا, نہ میسج پڑھوں گا, نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے, نہ مووی بناؤں گا. فون کے ذریعے اگر آپ اس میں مصروف ہو گئے نا مووی بنانے میں, تو آپ کا اصل مقصد علم دین حاصل کرنا یہ رہ جائے گا, خطرہ ہے. تو اس لیے اب یہ فون کو آپ بھول جائیں اور توجہ کے ساتھ اسی میں شریک رہیں. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب, اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, خصوصاً ہمارے امام اعظم, ہمارے غوث اعظم, غریب نواز خواجہ بہاءالدین نقشبندی, شیخ شہاب الدین سہروردی, امام غزالی, سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق, بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق, اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصاً وقف مدینہ یعنی جنہوں نے دعوت اسلامی کے لیے زندگیاں وقف کر رکھی ہیں, وہ 25 ماہ 12 ماہ مدنی قافلوں کے مسافر, اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں پابندی سے سفر کرنے والے, مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے پر کر کے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر جمع کروانے والے اور والیاں اور مدنی برقع پہننے والیاں, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خیبر پختونخوا کے ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہیں, اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پٹھان نہیں ہے, اگرچہ سارے پٹھان نہیں ہیں, مدینہ یہ اپنے میرے پٹھان بھائیوں کو دعوت اسلامی کے نعرے بھی سمجھانے پڑیں گے. دعوت اسلامی کے نعرے مخصوص ہیں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یہ تو ہیں اپنے, پھر اپنے نعروں میں فیضان کا لفظ زیادہ ہے, کیونکہ ہم لوگ ہیں سب فیضان اولیاء والے, فیضان صحابہ والے, فیضان اہل بیت والے, تو ہمارا نعرہ سن لو, پھر آپ سن لو فیضان مشکل کشا، یہ اپنا نام ہے فیضان مشکل کشا، یہ اپنا فیضان ہے، فیضان رضا، فیضان اولیاء، فیضان مدینہ، فیضان غوث فیاض، یہ اپنے فیضان والے، ٹھیک ہے نا. اور اپنے مدری مراکز کا نام بھی فیضان مدینہ ہوتا ہے، تو مدینہ مدینہ نا، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، تو اپنے مدینے والے ہیں الحمدللہ. خیر، تو ماشاءاللہ یہ کہ ہمارے پٹھان بھائی آئے ہوئے تو سمجھو کہ بس آج کل اپنے تو عید کے دن ہیں. کہ میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی قوم آ گئی ہے یہاں، اور یہ ہماری مہمان ہے. تو الحمدللہ یہ تین دن کے تربیت کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لمبے سفر کر کے آئے. گلگت یہاں سے بہت دور ہے، یہ گلگت سے بھی آئے ہوئے ہیں. تین تین دن، چار چار دن، یک طرفہ ون سائیڈ سفر کر کے یہ بےچارے پہنچے. تو ان کو کتنا دین کا جذبہ ہے، دین کا درد کتنا ہے کہ یہ پہنچ گئے ہیں. اب یہاں آ کر مزید تکلیف ہے، ارے کہ اتنے سارے یہاں جمع ہوئے، ان کو تکلیف ہے. تو سفر تو پھر سفر ہی ہے نا، وہ حدیث شریف ہے نا، السفر قطعۃ العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. تو اس لیے وہ سفر میں تو بہرحال لے کے تکلیفیں تو ہوتی ہیں نا، گھر جیسی سہولت نہیں ہوتی. ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو وہ گھر میں تو اپنے مزاج کے مطابق وہ کچھ ترکیب بنا لیتا ہے سہولت کی، لیکن یہاں تو سب کے لیے ایک طرح کا انتظام ہوتا ہے. تو ابھی یہ کہ یہ سفر ہے نا، تھوڑا پرواہ نہیں، آپ اس کی تکلیفیں برداشت کرنا سیکھو. کیونکہ کل میری ملاقات میں کچھ اسلام بھائی نے بولا کہ ہم کو مدینے جانا ہے، تو یہ اچھا کہ مدینے جانے کی بھی پریکٹس کرو، کہ ادھر کی سفر کی تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لو، جب سفر مدینہ ہوگا تو اس میں بھی تو تکلیفیں ہوں گی نا. تو یہ ابھی سمجھو اپنا پریکٹیکل ہے، یہ آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں، سفر مدینہ کا مشق کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے یہاں کی جو بھی تکلیفیں ہوں ان کو آپ نے خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا ہے. اور اگر کسی کو پہلے غصہ آتا تھا نا، تو غصہ ہمارے یہیں باب المدینہ میں چھوڑ کے چلے جانا، اس کو ساتھ نہیں لے جانا. یہ تربیت کا مین حصہ ہے غصے سے جان چھوڑانا. جو غصہ اگر آپ کو آتا ہے تو پھر آپ مدنی کام کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں گے اور وہ مان نہیں رہا ہوگا، سمجھا انفرادی کوشش کرتے ہیں تو اس کو بولیں گے کہ اجتماع میں آپ آتے ہیں کہ نہیں آتے، اے نہیں آپ اجتماع میں آیا کرو، تو وہ بولے گا ہمارا یہ مسئلہ ہمارا وہ، ارے بھائی آیا کرو، پھر بولے گا ہمارا یہ مجبوری ہے، تو پھر آپ کو آئے گا غصہ، نہیں آتا ہے تو کچھ نہیں چاہوں. تو ایسا نہیں کرنا ہے، اس کو سو دفعہ سمجھانا ہے کہ آپ کو اجتماع میں بھی آنا ہے، آپ کو مدنی قافلے کا مسافر بھی بننا ہے، آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے نا. تو غصے سے جھاڑ کے آپ بولو گے تو وہ پھر کام تھوڑا خراب ہو جائے گا. تو یہ سب انشاءاللہ ہم یہاں مل کے، بھائی آپ کے پاس غنیمت ٹائم ہے، یہ تین دن کا ٹائم، تو بھی آج کا ایک دن تو گزر گیا، تو اس لیے بہت دل لگا کر سارا وقت آپ کو یہ سیکھنا ہے. ادھر گھومنا ادھر گھومنا، وہ تو اپنے ادھر آپ گھوم لیتے ہوں گے، ادھر گھومنے پھرنے کے لیے آپ نہیں آئے، ادھر آپ دین سیکھنے کے لیے آئے. ہاں، تو اس لیے آپ دل لگا کے یہاں سیکھنا ہے. پھر یہ آپ کو توجہ دلا دوں کہ آپ یہاں مسجد میں، تو مسجد میں آپ یہاں ہیں، میرے کو اندر بھی تھوڑا شور کی آوازیں بہت آتی ہیں، اس کا کوئی آپ مشورہ کرو آپس میں کہ شور کیسے ختم ہو جائے. اب اگر آپ مشورہ کرو گے تو پھر اس کا بھی شور بنے گا. میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں، وہ مشورہ اس صورت میں کہ حدیث پاک میں کہ مسجد کو اونچی آوازوں سے یعنی شور سے بچاؤ. یہاں تک کہ مسئلہ یہ کہ اگر مسجد میں کوئی شور کر رہا ہے نا، شور کر رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے کہ یہ شور کر رہا ہے، اور اگر اس کو اس کی قدرت حاصل ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کو مسجد سے نکال دے، یعنی اس کو کسی طرح روکے کہ یہ شور نہ کرے. اب انہیں آخری تک یہ نہیں مانتا تو اس کو نکال دے مسجد سے. مگر ایسا نہیں کہ خود شور کرے, یہاں تو مسئلہ یہ کہ چپ کرو کر کے یوں آوازیں لگا کہ خود شور کا سبب بنتے, ایسے نہیں, اشارے سے, ترکیب سے, ہاتھ پکڑ کے پیار سے اس کو لے گئے, جیسے پاگل آ جاتے ہیں شور مچاتے ہیں, تو اس کو مسجد سے باہر نکالتے. یہ واجب ہے, سب پر نہیں ہے واجب, فساد ہو گیا مارا ماری ہوگی اس کے لیے نہیں ہے. جس کو یہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے, بعض ہوتے ہیں نا پاورفل لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسا کرے. تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا, تو اس لیے یہ کہ آپ خود شور بنے اللہ کے گھر میں. آپ یہاں کیوں آئے؟ نیکیاں جمع کرنے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے. اللہ اور اس کے پیارے رسول عز و جل اور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ یہاں نیکیاں جلانے کے لیے تو نہیں آئے گا. ظاہر حدیث شریف میں کہ جو مسجد میں دنیا کی مسجد میں, حدیث شریف میں تقریباً یہ مضمون ہے, مسجد میں دنیا کی باتیں, مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے 40 برس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. 40 سال کے عمل. ایک حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. ایک حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں نیکیوں کی باتیں اس طرح مطلب ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہیں جیسے کہ وہ جانور جو ہے نا بکری وغیرہ یہ گھاس کھا جاتا ہے اس طرح. تو یہ نیکیاں اس میں برباد ہوتی ہیں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے. تو اب دنیا کی باتیں کرنے سے تو دین کی باتیں بھی ہے نا, وہ اس طرح نہ کی جائیں کہ کسی نماز پڑھنے والے کو, تلاوت کرنے والے کو یا سونے والے کو اس سے ایذا ہو. تو یہ آپ مہربانی کر کے, آپ قفل مدینہ اگر مسجد میں نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے؟ لگا رہے گا. آخری ارشاد دوبارہ اگر سنا دیں نا, وہ دنیا میں کیا, مسجد میں دنیا کی باتیں جس طرح یعنی کہ چوپایا گھاس کھا جاتا ہے, پوری بات بیان ہے مسجد, یہ میں پورے الفاظ بھول گیا, چوپایا گھاس کھا جاتا ہے, یہ تو الفاظ فتح رضویہ میں لکھے ہیں. مسجد میں دنیا کی باتیں اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں جس طرح چوپایا گھاس کھا جاتا ہے, تقریباً مضمون اس طرح کا ہے لیکن ایز اٹ از الفاظ مجھے یاد نہیں ہے. میں حدیثوں کے مضامین عرض کر رہا ہوں, کسی کو یاد ہو تو مجھے یاد دلا دیں. چوپایا گھاس کھا جاتا ہے یہ تو لکھا ہے. تو بہرحال مسجد میں دنیا کی باتیں برباد ہوتی ہیں. وہ ایک تو ہے نا مسجد میں دنیا کی بات 40 برس کے اعمال کو اکارت, 40 برس کے اعمال اکارت جاتے ہیں, تو الفاظ ہے غارت ہو جاتے 40 سال کے. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں مسجد میں, یہاں یا کہیں بھی, خالی فیضان مدینہ ہی ایک مسجد نہیں ہے روئے زمین پر, جہاں بھی آپ کے اپنے گھر کے پاس جو مسجد ہے وہ بھی ظاہر مسجد ہے, اس کا بھی احترام ہے, اس کا کوئی الگ سے احترام نہیں ہے, سب مسجدوں کا احترام ہے, جتنے اللہ کے گھر ہیں سب کا احترام ہے. اور سب میں یہ دنیا کی بات سے بچنا ہے, آپ کو شور سے بچنا ہے, ہم سب کو بچنا ہے. بعض لوگ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ غصہ کرتے ہیں کبھی امام دیر سے آ گیا یا کوئی ایسا کسی نے بچے نے کوئی بھول کر دیا تو بوڑھے بوڑھے لوگ شور مچاتے ہیں. توبہ استغفر اللہ, ایسا نہیں کرنا چاہیے, شور نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وہ حکمت عملی سے اس مسئلے کو ڈیل کریں, محبت سے پیار سے بچے کو سمجھائے, بڑا ہے تو اس کو بھی پیار سے سمجھائے کہ بھائی آپ ایسا نہیں کرو, شور نہیں کرو, ہے نا؟ تو ہم محبت سے سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا, ہم شور کریں گے تو پھر اس میں اس میں فرق کیا ہوا. تو اب یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ مسجد میں دنیا کی بات سے بچیں گے اور شور نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ یہ مچھی مارکیٹ نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے نا, یہ فیضان مدینہ ہے, اس لیے نہیں کہہ رہا میں, اللہ کا گھر ہے, جہاں بھی ہو اللہ کا گھر, اس کو شور سے بچانا ہے. پھر ایسا نہیں ہو ادھر آپ سیکھو گے نہیں تو پھر مکہ مدینہ جاؤ گے تو پھر مسجد الحرام کعبے کے پاس جا کر بھی اس طرح کرو گے تو مسجد نبوی شریف میں اس طرح کرو گے تو بہت بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا نا. ادھر سے سیکھ کے جانا ہے اپنے کو, یہاں ایسا احترام مسجد کا کرنا ہے کہ ہم کو مسجد الحرام کا, مسجد نبوی کا احترام سیکھنے کو مل جائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اسی طرح کوئی کچرا وغیرہ مسجد میں نہیں ڈالنا. اب اتنا رش ہوتا ہے نا, تو اس میں بعض ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں, ناسمجھ بھی ہوتے ہیں, کوئی چیز کھایا کاغذ ڈال دیا اس کا, وہ پیکٹ پھینک دیا پھاڑ کے کوئی چیز کا, تو یہ چیزیں مسجد میں نہیں ڈالی جاتی. شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمتہ اللہ القوی نے یہاں تک نقل کیا کہ مسجد میں معمولی ذرہ بھی پھینکنے سے مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے انسانی آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے مسجد مسجد ہے اور اس کا احترام فرض ہے, یعنی اس کا احترام فرض ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی اس کی توہین کرتا ہے, مسجد کی توہین, تو وہ تو اسلام سے ہی گیا. لیکن جو زور سے بات کر رہا ہے اور اس کو ہم یہ نہیں بولے یہ توہین کرتا ہے, وہ توجہ نہیں ہے بس, وہ آدمی کرتا ہے لیکن اس کو بولو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ نا یار نہیں نہیں اللہ کا گھر ہے ہمارا غلطی ہو گیا, ہے نا سب بولیں گے نا. تو اس لیے وہ مسجد کا احترام جو ہے نا یہ فرض ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا اچھا یہ فتح القدیر جو والا بارے شریف میں بیا والا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے گا انشاء اللہ. یہ اپنے جو میں نے وہ حدیث شریف بیان کی تھی نا اس کی چوپائی ہوں گی, تو اس میں یہ فتح رضویہ شریف جلد شاز دہم یعنی 16 اس میں لکھا ہے کہ مدارک شریف میں حدیث نقل کی کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسا چوپایا گھاس کو. اور غمز العیون میں خزانۃ الفقہ سے ہے, یہ اس میں لفظ حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, غمز العیون میں خزانۃ الفقہ سے ہے. اچھا غمز العیون میں خزانۃ الفقہ سے ہے, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالی اس کے 40 برس کے عمل, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالی اس کے 40 برس کے عمل اکارت فرما دے. اور فقہ کی کتاب فتح القدیر میں مسجد میں کلام مباح بھی مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کلام مباح اس کلام اس بات کو بولتے ہیں کہ جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو, نہ ثواب نہ گناہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے, اللہ عز و جل کو ان لوگوں سے کچھ کام نہیں. مزید ایک کتاب میں لکھا ہے اعلی حضرت حوالے سے حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ, دنیا کی بات جبکہ فی نفسہ مباح اور سچی ہو, مباح مانے کہ نہ ثواب نہ گناہ اور بات بھی سچی ہو, مسجد میں بلا ضرورت کرنی حرام ہے. ضرورت ایسی جیسے معتکف اپنے ہوائی ضروریہ کے لیے بات کرے, یعنی اعتکاف والا اپنی ضروری حاجت کے لیے جو بات کرے نا, وہ اس کو یعنی کہ ضرورت, ایسی ضرورت پر دنیا میں مباح بات کی جا سکتی ہے. پھر مزید لکھا ہے پھر حدیث مذکور حدیث سے مذکور جو آگے بیان ہوئی ذکر کر کے فرمایا معنی حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کرے گا اور وہ نامراد و محروم و زیانکار اور اہانت یعنی توہین اہانت و ذلت کے سزاوار یعنی لائق ہیں۔ ایک اور روایت لکھی ہے ایک مسجد اپنے رب کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ملائکہ اسے آتے ملے یعنی اس مسجد کو ملے ملائکہ فرشتے ملے اور بولے ہم ان کو ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں، یعنی دنیا کی باتیں کرنے والوں کو ہم برباد کرنے کے لیے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، فرشتوں نے اس مسجد کو یہ بتایا۔ ایک روایت اور بھی بہت لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، یعنی غیبت اور دنیا کی بات دونوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور جو لوگ مسجد دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے وہ گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ تو جب یہ کہ دنیا کی جائز باتیں مسجد میں کرنے پر اتنی شدید وعیدیں، تو مسجد میں ناجائز باتیں کرنے غیبت کرنے کا نہ جانے کیا انجام ہوگا، تو اس لیے آئیے ہم مل کے توبہ بھی کر لیتے ہیں، یا اللہ میں جس طرح بولتا ہوں آپ بھی بولتے چلے جائیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یا اللہ آج تک میں نے مسجد میں جتنی بھی دنیاوی باتیں کی ہیں، جتنی بھی مسجد کی بے ادبیاں کی ہیں، ان سب سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کروں گا۔ آمین۔ جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن وہ اجازت مستثنا ہے، جیسے معتکف کی اجازت وہ عرض کر چکا میں، جہاں شریعت اجازت دیتی ہے دنیا کی بات وہاں کر سکتے ہیں، نہیں دیتی تو نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی ایسے کئی کام ہیں جو ہم نے کیے ہیں جو گناہوں میں آتے ہیں، سارے جانتے ہیں حاضرین جو اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ میں ہیں، ناظرین جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، ابھی امیر سنت نے مسجد کے حوالے سے کیے گئے گناہوں کے حوالے سے ہمیں توبہ کروائی ہے، یوں تو ہمارے نامہ اعمال میں کیا کیا ہے ہر ایک اپنے متعلق کچھ نہ کچھ تو جان ہی رہا ہے، بہت کچھ جانتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سارے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پسند فرماتا ہے، نیز یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ آئیے اس کی بارگاہ میں ہم توبہ کی طرف چلتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مسجد کے حوالے سے جو آپ نے توبہ کروائی ہے ہمیں سارے ہی گناہوں سے توبہ کروائیں، اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں بھی آپ ہیں، آئیے مل کر ہم امیر سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ نیز ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا اس طرح ارشاد ملتا ہے کہ قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کر لوں. بڑی برکت ہے. نقصان کا کوئی نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. نقصان کیا اگر ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں داخل ہو جاتے ہیں, مرید ہو جاتے ہیں, نقصان کچھ بھی نہیں ہے. نیک لوگوں سے نسبت ہو جائے گی, برکت ملے گی, ثواب ملے گا اور بہت کچھ جس کے فضائل و برکات ہیں. پھر امیر علیہ سنت نے الحمدللہ ایک شجرا ایک کتابچہ مرتب کیا ہے چھوٹا سا جس میں اوراد و وظائف بھی ہیں جو امیر علیہ سنت کے مرید بنتے ہیں یا طالب بنتے ہیں. طالب اس کو کہتے ہیں جو کسی اور کے مرید ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی ہمیں ملے, اس کی برکتیں ملیں. تو وہ امیر سنت جب کہتے ہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہتے طالب ہوتا ہوں میں. تو اس طرح وہ جو ان کے پیر صاحب ہیں, ان کے پیر صاحب رہتے ہیں, امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جاتا ہے, شجرے کی اجازت بھی مل جاتی ہے اور بھی بہت شمار برکتیں الحمدللہ عزوجل نصیب ہو جاتی ہیں. تمام اسلامی بھائی مدی چینل کے تمام ہی ناظرین, اسلامی بہنیں جو جو سو سن رہے ہیں, آئیے سب مل کر امیر سنت کی کے مرید بن جاتے ہیں اور امیر سنت ہمیں غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے غلاموں میں داخل کرتے ہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیے اور ہم سب کو اپنا مرید بنا لیجیے. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. بابا آپ نے بھی ابتدان ہی غصے سے متعلق کچھ ارشاد فرمایا تھا کہ غصہ مت کرنا یہ وہ. اب بابا مسئلہ یہ ہے کہ آتا اتنی زور سے ہے, اتنی زور سے آتا ہے, جاتا جلدی نہیں ہے. اب یہ کیسے ہو کہ یہ جلدی چلا جائے, یہ جاتا نہیں ہے جلدی, غصہ اٹکتا ہے بابا. یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اس وقت یہ کروا دیتا ہے, اس کے بعد پھر سچکا پڑتا ہے, وہ کچھ ہوش آتا ہے تو پھر وہ تیاری کیا ہو گیا, کیسے جائے کیسے یہ, یا آئے نہیں ایسا ہو سکتا ہے یا آئے نہیں. یہ ویسے ایسوں کی مذمت ہے کہ جس کو غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں دور ہو, اور ایسوں کی حدیث شریف میں تعریف کی گئی ہے کہ جن کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے. تو نفس کے لیے جو غصہ آتا ہے نا یہ مذموم ہے, لیکن اب اس میں آدمی بے بس ہوتا ہے, اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو صرف غصہ آ جانا گناہ نہیں ہے, جیسا کہ وہ عوام میں مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے, یہ مقولہ غلط ہے. اگر اختیار ہی نہیں ہے تو کیسے حرام ہو جائے گا. تو اب غصے کی وجہ سے کوئی گناہ کر لینا, اب جیسا گناہ کیا ویسا اس پر وہ احکام مرتب ہوں گے. تو حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب جیسے غصہ آ گیا تو وہ گالی دی, یہ گناہ ہوا نا, غصہ آیا تو اٹھا کے تھپڑ مار دیا, تو یہ بھی ویسے بھی چہرے پر اور سر پہ مارنا حرام ہے, جانور کے بھی چہرے اور سر پر مارنا حرام ہے. تو اب ظلمن مارا تو بھلے پیٹھ میں مارا یا کہیں بھی مارا, اگر ظلمن مارا ہے غصے میں آ کر تب بھی گناہگار تو ہوگا نا. اور اسی طرح غصہ آ گیا تو اس کا عیب کھول دیا, اس کی دل آزاری کر دی, اس کو جھاڑ دیا, اس کو آنکھوں سے گھور کر دیکھا, تو ایزا دینے والی نظر سے کسی کو دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی گناہ ہے. تو اس طرح یہ کہ غصہ کسی بھی گناہ کے بعد ٹھنڈا ہوا تو بڑاس نکلی. غیبت کرتے آدمی غصے میں, اگر جس پر کسی نے بولا کچھ, اب تحقیق تو کی نہیں کہ اس نے واقعی ایسا کیا نہیں کیا, اور غصے میں آ کر اس کی غیبتیں شروع کر دی, پھر تحقیق کی تو پتا چلا اس کو تو پتا بھی نہیں ہے. تو پتا ہو جب بھی غیبت کی اجازت تو نہیں ملے گی. تو اس سے بہت سارے گناہ جو ہے نا, غصہ جو ہے نا اس کی حرام کی اولادیں بہت ہیں, بہت ساری ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں آدمی کرتا ہے, غصے میں تکبر کر لیتا ہے, اگلے کو حقیر سمجھ لیتا ہے. تو اپنے سے کسی کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا یہ بھی یہ تکبر کی تعریف ہے, تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے. تو بہت سارے گناہ جو ہے نا وہ غصہ کروا دیتا ہے, قتل کروا دیتا ہے غصہ. بعض لوگوں میں خاندانوں جدی پشتی دشمنیاں چلتی ہیں, یہ کیا اس کے پیچھے غصہ ہی تو ہے. میں غصہ ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں ہے. بعض قوموں میں ایسا جو بہت بری بات ہے, یہ عرب میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تو اس وقت بھی عربوں کی حالت تھی کہ ان کے بھی اسی طرح وہ انتقامی کاروائی جدی پشتی چلتے تھے. یہ سب میرے آقا نے اس کو مٹایا اور سب کو بھائی بھائی بنایا, اور جب کہ ایمان لے آئے. اور قرآن نے بھی اعلان کیا ہوا ہے نا, انما المؤمنون اخوة, مومن یعنی مسلمان بھائی بھائی ہیں. اب یہ کہ اس طرح جو خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی اب یہ جہالت پھر آ گئی ہے بعض قوموں میں کہ وہ جدی پشتی انتقام لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے کہ چلو ایک بات ہے کہ باپ نے ہمارے باپ کو مارا, اب ہمارا بیٹا اس کے بیٹے کو کیوں مارے, یا ہم اس کے بیٹے کو کیسے مارے, اس کو تو اس کا کیا قصور ہے, اس بیچارے نے کیا کیا. تو جس نے ظلم کیا بدلہ تو اس سے لیا جائے گا نا, قیامت کے دن بھی تو اسی سے پوچھا جائے گا, اس کے بیٹے یا پوتے سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا قیامت کے دن کہ تیرے دادا نے یہ کیوں کیا تھا. اس کو تو پوتا جو پیدا نہیں بےچارا نہیں ہوا اس کو کیا پتا کہ میرے دادا نے کیا کیا تھا. لیکن یہ بھی چل رہا ہے, یہ بہت بڑی جہالت ہے, اور یہ آپ لوگوں کو بہت کام کرنا ہے مسلمانوں میں, یہ جہالتوں کو دور کرنا ہے. تو قرآن نے جب مسلمان کو بھائی بھائی کا لقب دے دیا تو قرآن سچا ہے, بھائی بھائی ہے نا. مسلمان جو مسلمان ہے ہمارا بھائی ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, ہم اس سے لڑائی نہیں کرے گا. ہماری لڑائی کس سے؟ شیطان کے خلاف جنگ. شیطان سے لڑنا ہے اپنے کو، نفس امارہ سے لڑنا ہے، غیبت سے لڑنا ہے، تو یہ جو گناہ ہے سود سے لڑنا ہے، رشوت سے لڑنا ہے، فلموں ڈراموں سے لڑنا ہے، میوزک سے لڑنا ہے، موسیقی سے لڑنا ہے، اور ہم کو مسجد بھرو تحریک جاری رکھنی ہے، تو یوں آپس میں لڑیں گے تو ایک تحریک ختم ہو جائے گی نا ہماری، خراب ہوگی۔ تو اب یہ کہ نماز پڑھنی ہے اور دوسروں کو لے کر مسجد میں جانا، نماز پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم جب نماز پڑھیں گے نا سب تو انشاءاللہ سدھر جائیں گے۔ تو اب یہ کہ غصہ آئے تو چپ ہو جائے، خاموش، بولے گا غصے میں بولیں گے تو کیا کا کیا نکلے گا، ہاں کا نہ، نہ کا ہاں، گالی نکل جائے گی، جھوٹ نکل جائے گا غصے میں، تکبر کے جملے نکل جائیں گے، دل آزاری ہوگی اس کی، ہے نا، غصہ تو پھر غصہ ہوتا ہے، آدمی کی عقل تھوڑی اس وقت غصے کے اندر دب جاتی ہے، پھر بعد میں ہوش آتا ہے گھر کیا ہوا۔ جیسے ہمارے دارالافتاء اہل سنت پر بھی کبھی کبھی آتے ہیں نا ایسے کہ وہ طلاق، وہ طلاق تو ہو گئی، مفتی صاحب بولیں گے ہو گئی، وہ مفتی صاحب ان کو بہت غصہ آ گیا تھا، تو مفتی صاحب یہی بولیں گے کہ غصہ آ گیا تھا تو طلاق تو ہو ہی جائے گی نا، اب یہ کوئی پیار میں تو طلاق دیتا نہیں ہے نا بیوی کو، کہا تم نے بہت اچھا کھانا پکایا، بہت میرا دل خوش کر دیا، جاؤ تم کو تین طلاق، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں بولے گا، غصہ آئے گا جب ہی بولے گا۔ تو آپ اگر جج کو بولو کہ میرے کو غصہ آ گیا اس لیے ہم نے اس کو گولی مار دی، تو جج تھوڑی آپ کو معاف کر دے گا، اچھا اچھا غصے میں آ گیا کوئی بات نہیں، میرے کو مار دو غصے میں آ کر ان کو چھٹی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو غصے میں بھی جو جرم کیا تو وہ جرم تو ہے نا، تو اس لیے غصے کو اگر آ گیا ٹھیک ہے، اس کو ویلکم نہیں کرنا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، نو لفٹ کرنا ہے غصے کو، اس کو توجہ نہیں دینی، غصے کو بلانا ہے، جدھر سے غصہ آیا اس پر غصہ آ گیا تو اس کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہ بھی ایک علاج ہے، یہ سامنے ہوگا تو غصہ آتا رہے گا، غصہ آ گیا تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، زمین سے چپٹ جائے، وضو کرے، وضو سے بھی غصہ جاتا ہے، تو غصے کا بہرحال علاج کرنا ہے۔ اس کا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے اس نے شائع کیا ہے، اس کا نام ہی ہے غصے کا علاج، چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیے، انشاءاللہ غصے میں، غصے کے علاج اس میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی، اچھا بعض ذمہ دار جو ہوتے ہیں نا دعوت اسلامی کے، کمزور سے ذمہ دار، تھوڑا نادان ہوگا، اب دیکھو لاکھوں کروڑوں کی تحریک ہے، اس میں تھوڑا نادانی بھی ہو جاتی ہے، ہو جاتے ہیں اسے نادان، اسلامی بھائی کو بھی ذمہ داری مل جاتی ہے، اب وہ غصہ کرتا ہے، پھر کیا بولتا ہے کہ میں تو دین کے کام کے لیے غصہ کرتا ہوں، یہ قافلے میں کیوں سفر نہیں کرتا ہے، یہ درس کیوں نہیں دیتا ہے، نیکی کی دعوت میں کیوں نہیں آتا ہے، اس لیے میں غصہ کرتا ہوں، نہیں، پھر بھی ذمہ دار کو غصے کی اجازت نہیں ہے، قافلے میں آنا کوئی فرض نہیں ہے، اگر فرض یا واجب ہے بھی تب بھی آپ پر غصہ کرنا فرض یا واجب تو نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ بہرحال ذمہ دار کو عوام سے زیادہ ٹھنڈا ہونا ضروری ہے، عام آدمی بھلے غصہ کرتا بھی اگر تو اس کو غصہ نہیں کرنا ہے، اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا رہنا، ہر ایک کا اپنا اپنا منصب ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں نے ایک منظر دیکھا تھا، عاشورے کا دن تھا، کچھ یہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کچھ ہنگامہ تھا، اپنے گھر کی بالکونی میں کھڑا تھا، دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی ابھی، بہت پہلے کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا لوگ بھاگ رہے تھے، تو پولیس ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی، تو ایک بھاگنے والے نے، نوجوان نے اتنا بڑا پتھر جو تھا وہ پولیس کو مارا دور سے، تو ان میں ایک سادہ لباس میں آدمی تھا پولیس کا، اس نے اس کو کیچ کیا، پتھر کو بال کی طرح کیچ کیا، میں تو ایک دم دیکھتا رہ گیا، اتنا پتھر ہی تو اس کا، ہم لوگوں کا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا، کیچ کر دیا تھا، مضبوط مارشل آرٹ کیا ہوگا نا اس نے، تو یہ اتنا مضبوط پتھر اس نے پکڑ لیا، اب تو اس کا نشانہ بھی ایسا ہی ہوگا، اب تو اس نے پھینکا یہ بھی آیا زمین پہ، سر پاٹ دے گا اس کو، گرائیں گا اس کو، لیکن میں تو حیران رہ گیا کہ اس نے یوں پتھر کیچ کیا، پکڑ کے پھر اپنے سائڈ میں یوں ڈال دیا، اس نے کھڑے کھڑے پھینک دیا، اس پہ نہیں مارا، میں حیران رہ گیا، پھر یہ افسر تھا ایک, اس کو کسی نے بعد میں بتایا ایس ڈی ایم تھا, یہ افسر ہوتا ہے پولیس کا, وہی محکمے کا اس کا. تو یہ پھر میرے کو بعد میں خود ہی سمجھ آئی, میں نے کہا یار یہ اس کا منصب تھا, وہ ایک بھگوڑا یا جو جھگڑالو لڑکا تھا تو پتھر مار دیا مار دیا, لیکن یہ قانون نافذ کرنے والا آدمی تھا, یہ اگر پتھر مار کے گراتا یہ جیل میں چلا جاتا, قانون اس کو پکڑ لیتا کہ تمہارا کام پتھر مارنا نہیں تھا, تمہارا کام اس کو زندہ پکڑنا تھا. یہ گولی پولیس نہیں مار سکتی, پولیس جو مارتی ہے نا تو یہ کم مارتی ہے, جب بالکل حالات بے قابو ہوتے ہیں اور ان کو اوپر سے ان کے افسر آرڈر دیتے ہیں, جب ان کی بھی جانیں خطرے میں ہوتی ہیں تو آرڈر دیتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے گولی مارو, وہ ان کے قانون ہے. اب وہ میں اس کو شرعی تناظر پہ نہیں پیش کر رہا, وہ دوسرے معاملات ہیں, لیکن یہ دنیاوی قانون کی بات کر رہا ہوں. عام طور پہ پولیس کو گولی مارنے کی اجازت نہیں ہوتی, کہ ان کی پکڑ ہوتی ہے اگر یہ گولی مارتے ہیں تو قانون ان کو پکڑتا ہے, نہیں تو یہ تو بات بات پہ گولیاں مارتے رہتے, تو ان کو اجازت نہیں ہے, خالی وہ ڈراتے ہی ہیں, رکھتے ہیں آنسو گیس مارتے ہیں اور ان کے یہ پروسیجر چلتے ہیں موقع کی مناسبت سے. یہ عام طور پہ شور ہوتا ہے کہ ہنگامے ہوتے ہیں اور یہ مطلب پولیس تماشا دیکھتی ہے, تو یہ ان کی مصلحت ہوتی ہے, ان کو آرڈر یہی ہوتا ہے کہ تم ابھی, کیونکہ اس وقت لوگ مشتعل ہوتے ہیں, اب اگر پولیس ان کو پکڑنے دوڑے گی نا تو یہ پولیس کو فائر کر دیں گے, مار دیں گے, مار دیتے پولیس کو, اور پھر پولیس غصے میں آئے گی مارے گی تو پھر یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا. تو پولیس اس کو یک طرفہ چلتا ہے ٹھنڈا کرتی ہے, یہ پھر تھک جاتے ہیں نا, پھر پولیس ان کا چہرہ وغیرہ نوٹ کرتی رہتی ہے, ترکیبیں معلومات کون تھا کیا تھا, پھر ان کو پولیس جو ہے نا ان کو گھروں سے اٹھاتی ہے. یہ ان کی حکمت عملی ہے جو تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے میری, کہ ان ٹائم پر اگر وہ لوہا گرم ہونا ٹکرائیں گے تو پھر آگ اور بڑھے گی, واللہ اعلم. موقع کی مناسبت یہ لوگ کرتے ہیں. تو خیر تو میں تو اسے سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا تھا. تو جو ذمہ دار ہے, نگران ہے, مبلغ ہے اپنا, وہ بھی ایک طرح کا ذمہ داری ہے مبلغ ہے, ان سب کو ٹھنڈا رہنا ہے, لڑائی نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, فضول بحث نہیں کرنا ہے. کوئی غصہ کرتا ہے اس کو غصے سے جواب نہیں دینا, وہ بولتا ہم تمہارا دانت توڑ دے گا, یہ بولے گا ہم تمہارا سر پھوڑ دے گا. دعوت اسلامی ایسے لوگوں کی نہیں ہے, دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی ہے, محبتوں کے جام پلاتی ہے, عشق رسول کے جام پلاتی ہے. عاشق رسول ٹھنڈا ہوتا ہے, عاشق رسول وہ لوگوں کو مار ڈال نہیں کرتا ہے, عاشق رسول لوگوں کو ستاتا نہیں ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے نا, ہم کو ٹھنڈا رہنا ہے, وہ صحیح معنی میں عاشق رسول بننا ہے. کوئی بھلے اگلا ہم کو غصہ کرے, ہم کو ضبط کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب مدنی پھول آپ جمع کرتے رہیں, انشاءاللہ اگر آپ ان میرے مدنی پھولوں کو سنبھال کے رکھیں گے نا, آپ کو آپ کا گھر بھی امن کا گہوارا بنے گا. گھروں میں بھی اکثر لڑائی غصے سے ہوتی ہے, اگر غصہ نہیں کریں گے تو لڑائی نہیں ہوگی. اچھا آپ کے بچوں کی امی نے آپ پر غصہ کیا, آپ صبر کر لیں, یہ خود ہی معافی مانگ لے گی. اگر آپ نے غصے کا جواب غصے میں دیا, بات بڑی پھر 1 2 3 منہ سے نکل گیا, خدا نہ خاصا طلاق وغیرہ, تو پھر آپ کا گھر اجڑ جائے گا, یا وہ روٹ کے چلی گئی تب بھی ظاہر ہے کہ پریشانی تو ہوتی ہے نا, یا آپ نے اس کو نکال دیا گھر سے تب بھی پریشانی ہوتی ہے, گھر خراب ہوتا ہے, پھر ماں سے باپ سے بچے لڑتے ہیں, بھائی بہن لڑتے ہیں, رشتے دار لڑتے ہیں, اس میں سب میں آگے پیچھے جاؤ نا گھوم پھر غصہ ہوتا ہے. اگلے نے ناانصافی کی, نیور مائنڈ, کوئی بات نہیں, آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس کے ساتھ آپ مزید احسان کرو, کہ افضل صدقہ وہ ہے, افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے ناراض رشتہ دار پر کیا جائے. یہ حدیث شریف, نہ ہم بولیں کہ جس نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم اسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, یہ تو ادلا بدلی ہو گیا. اس نے ہم کو دعوت دی ہم بھی اس کو دعوت دیں گے, تو یہ تو ادلا بدلی ہوگی نا. اس نے آپ کو اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں دی دعوت, کوئی بات نہیں, آپ اپنی بیٹی کے نکاح میں اس کو دعوت دو اور بہتر طریقے پر دو. وہ اس کے یہ نہیں بولے گا تم نے دعوت نہیں دیا تھا لیکن میں دعوت دیتی, یہ نہیں, شرمندہ نہیں کرو, وہ اندر سے خود ہی شرمندہ ہو جائے گا کہ یار میں نے دعوت نہیں دی پھر بھی بےچارا میرے کو دعوت دینے آیا. یہ دعوت اسلامی والا بہت اچھا آدمی ہے, یہ آپ کی دعوت اسلامی کی اس میں نیک نامی ہوگی. اور ہر مسلمان کے لیے, یہ نہیں کہ جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے اس کے لیے مدنی پھول نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے دنیا کی بھی فلاحی ہے اس میں، انشاءاللہ آخرت کی بھی فلاحی ہے. تو جتنے بھی ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا، غصے کے خلاف اعلان جنگ ہے، ہاں غصہ نہیں کرنا آپ نے، لڑا لڑی نہیں کرنی، جھاڑنا نہیں ہے کسی کو، نہیں تو آپ کے علاقے میں کام ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کی دل آزاریاں الگ ہوں گی، گناہ الگ ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح آئمہ کرام، علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں، ماشاء اللہ ہمارے بہت سارے سنی مدارس کے مدرسین بھی تشریف لے آئے ہیں. یہ سب میرے مدنی پھول قبول فرمائے، کیونکہ آپ میرے ہیں اور میرا حسن زن ہے کہ اتنی محبت سے آپ تین تین چار چار دو دو دن کا سفر کر کے آئے. آپ کو دعوت اسلامی سے محبت نہ ہوتی تو آپ آتے ہی ہوں. تو آپ بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، تلامذہ کے ساتھ، امام ہیں، خطیب ہیں، تو اپنے مقتدیوں کے ساتھ وہی نرمی نرمی نرمی. اگر کوئی مقتدی بھلے جاہل ہے، ان پڑھ، آپ علامہ صاحب ہیں، کوئی بات نہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، پرواہ نہیں، اگر وہ آپ کو مسئلہ بتاتا ہے، بے شک وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے، جھاڑو نہیں اس کو، جھاڑو گے یہ اور جہالت میں پڑ جائے گا. اس کو پیار دو اور بیٹے مسئلہ آپ نے بتایا، چلو آپ نے ہمت کی، لیکن مسئلہ یوں نہیں اور یوں ہے، یہ ہاں نہیں کرتے اس کو کہ تم صحیح بولتے ہو، اتنی نرمی نہیں، بلکہ اس کو نرمی سے پیار سے کہ بیٹے مسئلہ یہ آپ بولتے ہو، ہم نے کتاب میں یہ پڑھا ہے. اور پھر ذہن نصیب کتاب بھی اگر دکھانے پر قدرت ہے تو اس کو دیکھو بیٹا یہ لکھا ہوا، تو وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کا مرید ہو جائے گا. آپ اس کو جھاڑ دو گے تو وہ مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے صحیح مسئلہ بتایا، یہ مولانا کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنا پردہ رکھ لیا کہ جیسے اڑاوڑی کر دی. نہیں، آپ محبت دو، شفقت دو، تو انشاءاللہ اس طرح بہت فائدہ ہوگا، دین کا بہت فائدہ ہوگا، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کے نمازی بڑھیں گے. اور کیونکہ آپ کو تو ایک منصب ملا ہوا ہے، امام کو، خطیب کو، عالم کو، مفتی کو، مدرس کو، ایک منصب ہے کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کے پیچھے ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی سے، محبت سے، پیار سے انفرادی کوشش کریں گے تو یہ اچھے مسلمان بنیں گے. ہم کو پورا معاشرہ صحیح کرنا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا، بہت خراب ہو گیا، اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، گناہوں کے بالکل انبار لگے ہوئے ہیں. کون سا گھر ایسا آج ہوگا کہ جہاں مطلب یعنی کہ صحیح معنوں میں کوئی اسلامی انداز ہو؟ بہت کم گھر ایسے ہوں گے. کتنی خرابیاں آ گئی، بے پردگی، بے حیائی، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، اور بہت بہت برائیاں ہو رہی ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں. ان سب پر ہم غصہ کر کے قابو نہیں کر سکتے، تو پیار دینا پڑے گا. بھلے 100% اگلا غلط ہے، مگر اس کو سینے سے لگا کر پیار دو گے تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا. آپ اس کو بھگا دو گے، جھاڑ دو گے، تو یہ شاید مزید برائیوں میں پڑ جائے گا اور گناہوں کو مزید گناہ کرے گا. اس کو نہیں، اس کے گناہ کو برا جانو، گناہ تو برا ہی ہے، گناہ کو برا جاننا ضروری بھی ہے، لیکن اس بندے کو آپ پیار دو، آپ کا منصب ہے، آپ کو محبت دو، پیار دو، اس کو گلے لگاؤ، انشاءاللہ عزوجل ہماری مسجدیں آباد ہوں گی اور انشاءاللہ عزوجل سنتوں کی بہاریں ہر طرف ہوں گی انشاءاللہ. کبھی خدا نہ خاصا غصہ آ بھی گیا تو آپ کو لگے کہ غصہ آ گیا اور حق تلفی ہو گئی اس کی، تو پھر آپ چھوٹے باپ کے بن جاؤ. پہلے آپ کی عمر کتنی بھی ہے، آپ کتنے بڑے مفتی ہیں، عالم ہیں، شیخ طریقت ہیں، پیر طریقت ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگنا ضروری ہے. اس کو معافی مانگے، اس کو راضی کرے، اللہ سے بھی توبہ کرے. حق العبد بھی ہے اور حق اللہ بھی ہے. کسی کو اس طرح بلا اجازت شرعی جھاڑ دینا اور دل دکھا دینا، یہ ذہن میں رکھے. ہمارا منصب، ہماری اسناد، ہمارا بڑا نام، ہمارا پیر خانہ، ہمارا عالی نصب ہونا ہم کو نہیں بچا سکتا. اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اس پہ ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ اگر رب ناراض ہو گیا، ہم نے آج اس پر غضب کیا، اگر رب نے ہم پر غضب کیا تو ہم کیا کریں گے، اس کے غضب سے ہم کو کون چھڑائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں عاجزی نصیب فرمائے، اپنا عاجز بندہ بنائے، عاجزی کرنے والا. عاجز بندے تو ہی ہیں، یہاں عاجز سے مراد مجبور، ہم مجبور تو ہیں، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے بس میں ہے کیا؟ ان مانو اگر ہم مجبور تو ہیں, عاجز مانے یہ عاجزی کرنے والے, کہ لوگوں کے سامنے ہم عاجزی کے بازو بچھانے والے بن جائیں, ہم کو میں بڑائی اپنی اور پھونپا اور اس سے اللہ تعالی بچا لے محبوب کے صدقے میں. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, او سلام عاجزانا, او سلام عاجزانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے عزم کا اظہار کیجئے انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبت و کرم کا جنگ کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ, عز و جل شیطان کے خلاف جان جان مسجد پر تحریر جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب. کچھ سوالات نیچے سے بھی ہیں, آجی امین مائک ہو آپ کے پاس تو سوالات کر لیں. السلام علیکم حضرت صاحب, جمع سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو میرا خیال ہے پیچھے والوں کو تشویش کم ہوگی, اور جب بیٹھے رہیں, جب بیان ہو رہا ہو, مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو, تو نہ جھنڈا ہلائیں, جھنڈا ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. جھنڈا اشعار جب پڑے نعت شریف کے اس وقت صرف ہلانے ہیں, اور یہ بھی نہ ہوتا آپ کے ہاتھ بھی تھک جائیں گے اور آپ توجہ سے سن بھی نہیں سکیں گے, پھر اور دوسروں کو بھی تشویش ہوگی پیچھے والوں کو. یہ آپ بیٹے اس کو ابھی جب بیان ہو رہا تو اس کو رکھ دیں, یہ جو آپ نے پلے کارڈ اٹھایا نا ادھر توجہ نہیں دے گا, پلے کارڈ کا یہ بھی ایک سائڈ افیکٹ ہے کہ توجہ نہیں رہتی. زما سوال دادے جی, دادر صاحب نے زمادہ سوال دے کہ سوک دا بریلی مطلب سر ہے, او بریلی ست ہوئی, او دویم نمبر سوال دا دے کہ سوک صحابی بریلوی پاتشے ہوئے دے. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اکمل خان بھائی ضلع بنیر صوبہ خیبر پختونخوا سے پاپا آپ سے یہ سوال کر رہے تھے پشتوں میں کہ بریلوی کیا ہے, اور کیا کوئی صحابی بریلوی ہوا ہے؟ بریلوی ایک اصطلاح ہے, ایک اصطلاح میں نے انگلش میں تو کوڈ بولتے ہیں غالباً اس کو, کوڈ. جیسے کہ حنفی بھی اصطلاح ہے نا, کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں. تو یہ ایک اصطلاح بریلوی, اور یہ نسبت ہے ہماری مجدد دین و ملت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, کیونکہ بریلی شریف میں ہی مطلب پیدا ہوئے اور وہیں رہے, وہیں آپ کا مدار ہے, اس نسبت سے یہ بریلوی ہوئے. اب جیسے آپ میں سے کوئی وہ پشاوری ہوگا, کون ہے پشاوری ہے بھائی, بلکہ جنہوں نے ترجمہ کیا وہ پشاوری ہو, پشاوری ہوگا, کوئی پنیالوی ہوگا, ہیں نا مختلف برادریوں کے, تو آپ میں سے وہ خان تو سارے خان ہیں تقریباً, پٹھان تو سارے خان ہوتے ہیں نا, تو اب یہ کہ کوئی صحابی بریلوی تھا یا نہیں تھا تو کوئی صحابی خان تھا, آپ میرے کو جواب دو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. تو یہ کہ اگر کوئی صحابی بریلوی نہیں تھا اس لیے کوئی اور بریلوی نہ ہو, تو یہ یہاں تو کٹ ہو گئی نا بات کہ کوئی صحابی خان, ہم نے کسی صحابی کے ساتھ نہیں پڑھا اس کے ساتھ کوئی خان کا لفظ لگتا ہو, لیکن یہ کہ یہ ادھر بہت سارے خان آ گئے ہیں کیا, تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آپ میں سے کوئی حاجی ہے کہ نہیں, کوئی حاجی صاحب ہے اس میں, حج کیا ہو جس نے ہاتھ اٹھاؤ, اگر کسی, یہ سارے غریب آدمی حج نہیں کیا کسی نے, نہیں ہوں گے ہوں گے ہوں گے, شرماتے حج کیا ہے نا, اس کس نے کیا حج, ماشاء اللہ. تو آپ کو لوگ حاجی صاحب بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں, بولتے ہیں نا حاجی ہے نا, تو اب یہ کہ حاجی بولتے ہیں تو یہ کہ آپ کو غصہ نہیں آتا, آج تک ہم نے کبھی اعتراض بھی نہیں سنا کہ بھائی حاجی نہیں بولا کرو, ہم نے تو نہیں سنا کہ حاجی بولنا کوئی بری بات ہے, یہ تو ہم نے سنا نہیں, بلکہ وہ خوش ہوتا حاجی بولو تو. اب کسی صحابی کے آگے حاجی لگا, بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حاجی ملے ہم کو, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کیا ہے, ہم نے کیا ہے نا, اچھا تو ہم حاجی رسول اللہ تو نہیں بولتے, اگر آپ کا نام نصر اللہ تو حاجی نصر اللہ بولیں گے آپ کو, لیکن آقا کو حاجی رسول اللہ نہیں بولتے. تو یہ اصل موقع کی, وقت کی اور زمانے کا ایک سلسلے ہوتے ہیں, یہ پہچانیں ہوتی ہیں. تو اس طرح اب حاجی ایک پہچان بن گئی ہے, پہلے نہیں تھی, تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ حاجی کہنا بھی جائز ہے, جو حاجی ہے جو خان ہے اس کو خان کہنا جائز ہے, جو مہمان ہے اس کو مہمان کہنا جائز ہے, جو سندھی ہے اس کو سندھی کہنا جائز ہے, بلوچی کو بلوچی کہنا جائز ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا ایک بڑا عالم تصور کرتا ہے, اپنا پیر مرشد تصور کرتا ہے, اپنا رہنما اپنا رہبر تصور کرتا ہے, تو اگر وہ ان کی نسبت سے اپنے آپ کو بریلی بھی کہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اس میں کیا مطلب حرج کیا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہہ دے تو, بریلوی کوئی گالی نہیں ہے, وہ ایک بریلی شریف سے نسبت, جیسے کہ امام احمد رضا خان بریلوی, تو اس کی نسبت سے اب جو ہم چلے آ رہے ہیں جتنے مسلمان جو سنی ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں اس میں, کیا حرج اس میں. اچھا آپ میں سے کوئی نقشبندی ہے, نقشبندی ہوں گے نا, ہے نا ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ آپ کیوں نقشبندی ہیں صاحب, تو پتا چلا کہ وہ آپ کا پیر نقشبندی ہے, تو آپ کے پیر صاحب کیوں نقشبندی ہیں, تو پتا چلا ان کے پیر صاحب نقشبندی ہے, کہ ان کے پیر صاحب کیوں نقشبندی ہے, تو پھر وہ بات جا کر پہنچے گی حضرت سیدنا خواجہ بہاء الدین, خواجہ بہاء الحق والدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے وہ نقشبند تھے, وہ آپ بنے نقشبندی. اچھا چشتی بھی آپ میں ہوں گے, تو وہ بھی خواجگان چشت اہل بہشت کہلاتے ہیں, یہ ان میں کہتے ہیں, تو بہت اچھا سلسلہ ہے, بزرگوں کا سلسلہ ہے ہمارے. تو یہ خواجہ غریب النواز, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس سلسلے کے بانی ہیں. تو یوں یہ چلتے چلتے چشت, تو چشت سے منسوب ہو کر یا نسبتی لگ گیا اس میں تو چشتی ہو گئے. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے گوشت پاک, تو یہ عبد القادر تھے تو اس کی نسبت سے ہم ہو گئے قادری. تو یوں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بریلی شریف کی وجہ سے ہم اگر کوئی بریلوی کہتے ہیں اپنے آپ کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بریلوی کے دوسرے معنی ہیں عاشق رسول. عاشقان رسول کو بریلوی کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو وسوسہ ہوگا تو دور ہو گیا ہوگا. یہ کوئی گالی نہیں ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. بریلوی وہی ہیں جو عین قرآن و حدیث کے مطابق جو نظریات ہیں ان کے حامل ہیں, صحیح درست عقیدے جن کے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق وہ یہاں بریلوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاک و ہند میں کہتے ہیں, باہر ملکوں میں نہیں کہتے. عقیدے ان کے بھی درست ہوتے ہیں لیکن وہاں یہ رواج نہیں ہے, یہ اصطلاح یہاں مانی, یہاں بولتے تو کوئی بات نہیں, نہیں بولتے تو بھی کوئی بات نہیں ہے جو نہیں بولتے, لیکن ہو عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق. تو اگر کسی کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ بریلوی کوئی نیا فرقہ, نیا فرقہ نہیں ہے, یہ مطلب پہچان ہو گئی بریلوی, جیسے نقشبندی, قادری, چشتی, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. تو یہ بریلوی میں عام طور پہ اس میں وہ ہیں اپنے حنفی ہیں, لیکن بعض شافعی بھی بریلوی ہوتے. محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے چشتی تھے یہ, لیکن یہ حنفی تھے, بریلوی تھے. ان کے ایک شاگرد کو بارہا میں زیارت کی ہوں گی, اب تو خیر صاحب مزار ہیں وہ سردار آباد میں, تو وہ مفتی معین الدین شافعی, ان کا نام یہی تھا مفتی معین الدین شافعی, پکے بریلوی تھے. یہ کیرالا کے مدرسے میں تو بڑے بڑے شافعی علماء ہیں, یہ سب بریلوی لوگ ہیں ان مانو کر اعتقاد اور نظریات کے اعتبار سے. کیرالا ہند کا ایک صوبہ ہے اور دعوت اسلامی سے وہاں بہت محبت کی جاتی ہے. ان کے بہت بڑے جو پیشوا ان سے میری ملاقات ہوئی ہے, بہت بہت محبت کا اظہار کیا انہوں نے. اور باب المدینہ اور ملتان کے بڑے اجتماع میں آنے کا بہت ان کو ارمان تھا, لیکن کوئی ویزا پرابلم ہوا, بےچارے پہنچ نہیں پائے. پاک و ہند کے معاملات ایسے ہیں. تو یوں الحمدللہ بریلوی کوئی بری چیز نہیں ہے, کوئی گالی نہیں ہے, کوئی باطل فرقہ نہیں ہے. اہل حق, پکے اہل حق, پکے عاشقان رسول یہ ہوتے ہیں بریلوی. بالکل یہ اگر وسوسہ ہے تو اس کو دل سے آپ نکال دو, اور جو اگر وسوسے والا آپ کو ملے تو اس کو بھی سمجھاؤ کہ بریلوی کا کوئی نیا کلمہ نہیں ہے, وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بریلوی کا کوئی نیا دین ہے, نیا دین نہیں ہے. بریلویوں کا کوئی نیا دین نہیں ہے, بریلویوں کا وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا. بریلویوں کی کوئی نئی کتاب نہیں ہے, بریلویوں کی کتاب وہی ہے قرآن مجید جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بریلوی صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر نہیں ہے, ان کے پیچھے پیچھے بالکل یہ وسوسہ پالا نہیں کرو. بابا جس کی مبارک نسبت سے آپ یہ بیان فرما رہے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت, ان کا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا واقعہ اگر بیان کرتے ہیں, کیسے عاشق رسول تھے. یہ تو ایسے عاشق رسول تھے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے. بہت پرانی باتیں, ان کے ایک مرید ہوتے تھے حضرت مولانا حضرت مولانا حمید الحق غالب نام تھا ان کا. یہ حیدری مسجد محمد شاہ دولہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار شریف کے ساتھ مسجد حیدری, اس میں امامت فرماتے تھے. یہ بہت دور رہتے تھے, ناظم آباد کھاردر سے بہت دور, فجر میں یہ پہنچ نہیں سکتے تھے وہاں. تو ان کی غیر حاضری میں فجر میں پڑھاتا تھا وہاں. تو ان کے پاس حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اعلی حضرت کے شہزادے ہیں, ان کا امامہ وہاں رکھا رہتا تھا. وہی سر پہ رکھ کر میں وہ فجر کئی بار پڑھانے کی سعادت پائی میں نے. تو یہ ایک بار میں ان کی خدمت میں حاضر تھا, تو انہوں نے مجھے کچھ اپنے قصے بتائے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ گھر میں آنا جانا, بریلی شریف کے وہ بھی تھے, ان کے والد صاحب بھی اعلی حضرت کے مرید تھے اور اعلی حضرت کے خلیفہ بھی تھے. تو ان کے والد صاحب کا نام کچھ ذہن سے نکل رہا ہے, غالباً نہیں عید الاسلام نہیں. خیر, تو یہ مولانا حمید الحق رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے مرید تھے, تو یہ فرما رہے تھے کہ ہم اعلی حضرت کے گھر میں کھیلتے کھیلتے گھس جاتے تھے, چھوٹے تھے, کبھی بھی اعلی حضرت ڈانٹتے نہیں تھے, یعنی وہ غصے والے نہیں تھے, کہ دین کا کام کرتے تھے تو اپنے نفس کے لیے غصہ نافذ کرنے والوں میں سے وہ نہیں تھے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہم کو جب سمجھاتے نا, جھاڑتے تو تھے نہیں, سمجھاتے تو بھی تو تم اس طرح وہ جھاڑنے والا انداز نہیں, جیسے کہ آپ لوگ پٹھان ہیں تو شادی بولو اے لکا اے لڑکے, تو یہ ایک تھوڑا اچھا لفظ نہیں ہے نا, تو آپ کیا بھی وہ خان تو پھر اچھا لگتا ہے آپ کو. تو اعلی حضرت بھی اس طرح وہ جھاڑتے نہیں تھے, بلکہ بہت نرمی سے پیار سے کہ بچوں پیارے بچوں آپ ادھر نہ جایا کریں, ادھر نہ آیا کریں, ادھر اس طرح والا ہم کو آپ جناب سے اعلی حضرت, ہم بچوں کو اس طرح بات کرتے تھے. اس سے بلند اخلاق اس بریلویوں کے تاجدار کے تھے. ایک بار بولے ہم لوگ جمعرات تھی اور وہیں کھیل رہے تھے تو کمرے کے باہر, تو ایک صاحب کو غالباً دور سے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اعلی حضرت امام احمد رضا خان سے میں ملنے کے لیے آیا ہوں. تو ہم اندر چلے گئے خبر دینے کے لیے کوئی صاحب ملنے آئے, تو حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اعلی حضرت اندر تھے اس کمرے میں, ہم نے دیکھا تھا, پھر ہم نے دیکھا تو کمرے میں تھے نہیں, باہر نکلے بھی نہیں تھے, اندر ہی اندر ایک دم غائب ہو گئے. تو خیر ہم نے بولا کہ اندر تو ہے نہیں, حالانکہ اندر تھے, تو یہ ابھی معمہ ہو گیا. تو خیر کچھ دیر گزر گئی تو اعلی حضرت پھر اسی کمرے سے واپس باہر نکلے. ہم تو پریشان ہو گئے کہ واقعی اندر, یعنی کہ کنفرم اندر تھے ہی نہیں, اندر سے نکلے کہاں سے, چھپنے کی جگہ تو تھی نہیں, وہاں تھے ہی نہیں. تو اعلی حضرت کو اوروں نے بھی گھیر لیا عقیدت مندوں نے کہ حضرت یہ کیا ہوا, اب کہاں غائب ہو گئے تھے. تو پھر ارشاد فرمایا کہ آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو اس کمرے کے ذریعے الحمدللہ میں مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہوں. یہ سے میرے اعلی حضرت. اچھا, ایک بار جب دوسری بار حج کے لیے آپ حاضر ہوئے, بارگاہ رسالت میں جب حاضری ہوئی تو خواب میں تو زیارت کی تھی سرکار کی, وہ بیداری میں نے آنکھوں سے دیکھنا تھا جاگتے ہوئے, زیارت کرنی تھی, اب کیا کریں. تو ایک رات پوری مواجہ شریف جہاں چہرے انور ہے سنہری جالیوں کے سامنے, وہ جو بیچ میں جھومر لگا ہوا ہے اس کے نیچے کھڑے رہے, ساری رات درود شریف پڑھتے رہے, زیارت ہوئی. مگر زیارت پہلی رات کی قسمت میں نہیں تھی, دوسری رات آئی تو آپ نے ایک قصیدہ ایک غزل نعتیہ غزل لکھی جس کا وہ مطلع ہے, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بغار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, گدا مانے فقیر بھکاری, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگ دیتا جدار پھرتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ جس گلی میں بھیک مانگتے ہیں, الحمدللہ میں بھی اس گلی کا بھکاری ہوں. اس طرح کے کچھ اشعار لکھے اور آخری میں مقطع, مقطع اس شعر کو بولتے جس میں یہ آخر میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اعلی حضرت کا تخلص ہے رضا, تو اس پر یہ مقطع لکھا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, اس میں آخری میں آپ نے انکسارن اپنے آپ کو کتے لکھا ہے, لیکن میں لفظ کتے نہیں کہوں گا, میں اس کو شیدا کہوں گا کہ ہمارے کئی علماء اس کو شیدا کتے کتنے اس طرح وہ ترکیب سے, لیکن یہ پہلے بتا دینا ضروری ہے کہ اعلی حضرت میں عاجزی کتنی تھی کہ اپنے آپ کو دربار رسالت کا کتا کہا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. پھر یہ کے بعد اب حاضر رہے, درود و سلام پڑھتے رہے, کرم کے دروازے کھل گئے, اپنے عاشق کے زار پر رحم آئی گیا اور نقاب رخ الٹ دیا اور کھلی آنکھوں سے میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت نے اپنے پیارے آقا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دید اے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جس کو آنکھ مل گئی وہی آقا کے جلوے دیکھ سکتا ہے, اور جو دید اے کور یعنی اندھی آنکھ والا وہ کیا دیکھے گا. تو بہرحال یہ کہ جس پر کرم ہو جائے, ان پر کرم ہو گیا اور انہوں نے کھلی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی. تو ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے آلادت کا دامن یوں نہیں پکڑا, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی. اعلی حضرت کا ہم نے قدم پکڑ لیا, اب انہی کے قدموں کی برکت سے ان کے پیچھے پیچھے قیامت کے روز ہم چلیں گے, اور یہ ہوں گے غوث پاک کے پیچھے, اور غوث پاک ہوں گے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے. اور ہم انشاءاللہ ہماری یہ شان ہوگی پھر کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں داخلہ کیسے ہوگا؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد یہ بھی جنت کا ہی ایک نام ہے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, مل کے بولو. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ حقا نارا لگاتے جانا. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا انشاءاللہ. عز و جل. پھر باپا یہ نا کہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام باپا جو قرآن کا ترجمہ دیا ہم کو, اللہ اللہ کیسا قرآن کا ترجمہ, کیسے زبردست قرآن پر نظر ہوگی کہ اتنا زبردست ترجمہ کر کے دے دیا ہم کو. بے شک ترجمہ قرآن کنزول ایمان بالفتاوی رضویہ 30 جلدیں, یہ بریلویوں کو لوگ جاہل بولتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی نا وہ بےچارے بولتے ہیں, میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ فتاوی رضویہ 30 جلدیں اس کو پڑھو. اگر آپ اعلی حضرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان کی علمیت کو سمجھو. ان کو علماء نے مجدد کہا, جو صدی کے سرے پر ہوتا ہے مجدد, مجدد کہا, اور ان کو علماء نے مجتہد فی المسائل قرار دیا. یہ بہت ٹف اصطلاح ہے, یہ ہر عالم کے لیے نہیں ہوتی, اس کے شرائط ہیں, بہت کڑے شرائط. اعلی حضرت جیسا کسی ماں نے اب تک جنا ہو اس دور میں میری نظر میں نہیں ہے, اور ان سے پہلے بھی شاید وہ 200-400 سال میں مشکل ہی کوئی پیدا ہوا. صحیح بولتا ہوں, یہ آپ کو عجیب عجیب لگے گا. ان کی کتابیں بازار میں ہیں نا, آپ میری بات نہیں مانو, کتابیں دیکھو. اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو فتح اور رضویہ 30 جلد ہیں اردو میں. الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسے فتوے کسی نے نہیں لکھے اردو لکھنے والے نے, جیسے ایک پٹھان نے یہ اردو میں فتوے لکھ کر دیے ہیں 30 جلدیں. آپ کے پٹھان نے, خان صاحب نے, اس خان پر میری جان قربان ہو, اور اس خان کی وجہ سے میں پٹھان سے پیار کرتا ہوں. میں اتنا اس خان, اس عالی شان خان سے محبت کرتا ہوں کہ اس کے صدقے میں امید کرتا ہوں کہ میرا ایمان سلامت رہے گا. محمد رضا کا ہوں غلام, میں امام محمد رضا کا ہوں غلام, جتنی اعلیٰ مجھ کو نسبت مل گئی, کتنی اعلیٰ مجھ کو نسبت مل گئی. اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, ہاں پیار ہے, اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, ہاں پیار ہے, ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاء اللہ اپنا بیڑا. تو یہ فتح اور رضویہ دیکھ لیں, زیارت کر لیں, یہ ایک جلد ہے, اتنی ضخیم جلد, اور 300 جلدیں جو ہے نا, 30 جلدیں ایسی, 30 کتابیں ایسی لکھی ہیں اعلی حضرت کے فتاوے کی جمع کی گئی ہیں, اور ان کی زندگی کے 10 سال کے فتوے تو نقل ہی نہیں کیے گئے, 10 سال تک کے فتوے تو ملے ہی نہیں. اچھا اب ان سے بھی موٹی موٹی جلدیں ہیں بعض, صرف یہ اتنی موٹی نہیں ہے, اس سے موٹی موٹی ہیں, زخیم جلدیں 30 بنتی ہیں, اور کل کتابیں جو ہے نا اعلی حضرت کی طرف منسوب ہے کہ 1000 کتابیں آپ نے لکھی ہیں. اچھا اچھا, اس ان 30 جلدوں میں فتوے کتنے بھی دیکھ لیں, صفحے فتوے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 596 پر لکھا ہوا ہے, فتح اور رضویہ میں تقریباً 22,000 صفحات ہیں, یعنی جو ورق ہے نا کاغذ, یہ 22,000 بنتے ہیں, اور 6,847 سوالات کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں, 206 رسائل ہیں اس میں, 206 رسالے, جبکہ 1000 مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں, تو یہ خزانہ ہے. تو اس لیے بریلوی لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ انہوں نے ٹھوکر نہیں کھائی ہے, یہ آپ کے پٹھان عالم کی شان ہے. اب پٹھان تو ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم تو ایک پٹھان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نہیں ہم کیا, لاکھوں کروڑوں مسلمان پٹھان کے پیچھے, ایک پٹھان کے پیچھے. تو مجھے اس لیے پٹھانوں سے پیار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ یا سیدی, آپ کے توسل سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس خان کے غلام نے ہمیں خان کا پتہ دیا تو وہ ہمارے کتنے بڑے محسن ہوں گے. ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں اعلی حضرت کی کتب پڑھنے کا شوق دیا, اعلی حضرت کے حوالے سے اپنے بیانات میں ترغیبات دلائی, تو ان کے صدقے سے الحمدللہ ہم پکے تھکے رضوی بنے. تو خان کے اس غلام پر بھی ہماری جانیں قربان. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. ہاتھ میں جس نے دامن رضا کا دیا, ہاتھ میں جس نے دامن رضا کا دیا, اس امیر اہل سنت پہ نام و سلام, اس امیر اہل سنت پہ کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ اس پٹھان کی یہ شان ہے میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان کی کہ ان کے حالات پر ان کے مطابق 12 سے 15 شخصوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. پی ایچ ڈی ایک بہت بڑی سند ہوتی ہے کہ جو عام آدمی پہ نہیں کی جاتی, بہت بڑی کوئی عبقری شخصیت ہو رہا یہ اس پر کیا. بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی ہوئی کہ کیا بولتا ہے, لیکن جو سارے کے اب سارے تو صرف بہت ساروں کو سمجھ میں آتی بھی ہوگی نا کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈگری ہے, یہ عام آدمی پر نہیں کی جاتی. تو اعلی حضرت اتنے بڑے عالم, تو اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے, یہاں تک کہ مطلب عرب کے علماء بھی اعلی حضرت کو بہت مانتے, ماننے والے جو ہیں بھی ایک تعداد ہے. ماشاء اللہ. تو میں آپ پٹھانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ میں ایک عالم پیدا ہوا, ایسا میمنوں میں نہیں ہوا. ہم میمن اعلی حضرت کے غلام ہیں, ہم پٹھانوں کے غلام ہیں, ان مانو کر ہم آپ کے پیچھے پیچھے. یہ بھی ہمارا فخر ہے کہ ہم کو ایک ایسا پٹھان مل گیا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قیامت کے روز بھی قائم رکھے. دنیا سے پردہ کرنے کے بعد سایہ نہیں اٹھتا, سایہ تو روحانیت کے ساتھ وہ ہمارے سروں پر ہے بھی, رہے گا بھی انشاءاللہ. قبر میں بھی ان کا سایہ رہے گا انشاءاللہ, حشر میں بھی ہوگا انشاءاللہ. تو بس میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, آپ کو کوئی کتنے ہی وسوسے ڈالے, آپ نے اپنے اس پٹھان کو نہیں چھوڑنا ہے. اگر جنت کے طلبگار ہیں تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں جنت ملے گی انشاءاللہ, کرم ہو جائے گا ان کے صدقے, اور ہم سب جنت کے طلبگار ہیں الحمدللہ. ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے کہ ان کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں. اے بریلی میرا بابے جنت ہے تو, یعنی جلوہ گاہ اعلی حضرت ہے تو, یعنی مرکز اہل سنت ہے تو, یہ تیری مرکزیت سلام مت رہے بولو مسلم کے آلہ حضرت کنا مت رہے مسلم کے آلہ حضرت کنا مت رہے پیدا آلہ حضرت بابا بہت سارے سوالات ریکارڈڈ بھی ہیں نیچے سے بھی ہیں. مکتبۃ المدینہ نے وہ تین رسالے آپ کے لیے پیش کیے ہیں. تذکرہ امام احمد رضا بریلی سے مدینہ اور اعلی حضرت کی انفرادی کوشش, تو اعلی حضرت کے بارے میں اس سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوں گی. مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو ادیتن حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. لبیک. آجی امین سوالات ہیں کچھ آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد السلام سوات نام د بابا نا دا تفوس کو غورما چی دا اولیاء و مزارات تا حضری بسنگ برکو. اور دویم سوال دا دے چی سخلق دا اولیاء و مزارات تا سزدی کئی اغبا اغیب بارکی وضاحت افرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ہمارے عبدالسلام اتاری ضلع سوات صوبہ خیبر پختونخوا سے آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ کے مزارات پہ حاضری کا طریقہ ارشاد فرمائیے, اور بعض لوگ جو مزارات پہ سجدے کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ مزار شریف پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ قدموں کی طرف سے داخل ہو, اس کو پائنتی بھی بولتے, قدمین شریفین بھی احترامن بولتے ہیں. تو جہاں پاؤں ہیں پاؤں کی طرف سے قدمین کی طرف سے حاضر ہو اور چہرے کے سامنے آ جائے, قبلے کی طرف پیٹھ ہو, چہرے کے سامنے چار ہاتھ یعنی تقریباً دو گز دور کھڑا رہے, اور اب سلام عرض کرے. مثلاً السلام علیکم یا سیدی, سلام ہو اے میرے آقا آپ پر, یا السلام علیکم یا ولی اللہ, اگر وہ ولی اللہ کا مزار ہے تو اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو. خیر سلام عرض کرے, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دے السلام علیکم یا سیدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں وغیرہ. پھر ایصال ثواب ہو سکے تو اول آخر درود شریف ایک بار, سورہ فاتحہ تین بار, گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ شریف ایک بار, سورہ فاتحہ ایک بار, سورہ فاتحہ گیارہ بار, قل ہو اللہ شریف اول آخر درود و درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے. یہ حاضری کا طریقہ اور ایصال ثواب. جو بھی پڑھے یہ ضروری یہی پڑھے, یہ بھی پڑھے, جو بھی پڑھے فرض نفل واجب وتر سنت سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. اچھا اب رہا یہ کہ مزار کو سجدہ کرنا, اگر کوئی مزار کو سجدہ کرتا ہے تو وہ بہت غلط کرتا ہے. اس کی دو صورتیں, کہ اللہ کو صرف سجدہ ہے, اول تو یہ کہ صرف سجدہ اللہ کو کرنا ہے, مگر سجدے کی دو صورتیں, ایک تو ہے نا سجدہ عبادت, ریک ہے تعظیم, سجدہ تعظیم. تو اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ عبادت کرنا کفر ہے, اور مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا, کسی مسلمان سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی درگاہ کو کسی مزار کو خدا سمجھ کر سجدہ کرے, یہ ناممکن ہے. اگر کوئی ایسا معاذ اللہ کرے خدا سمجھ کر سجدہ وہ تو کافر ہو گیا مسلمان راہ کا. جب دوسرا سجدہ تعظیمی, تو سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے سوا غیروں کو کرنا جو ہے یہ حرام ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی بریلویوں پر ایک بہتان ہے کہ سجدہ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں اگر کرتے بھی ہیں تو. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے حرمت تعظیم سجدہ, سجدہ تعظیمی حرام ہے اس عنوان پر باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے جو فتح رضویہ شریف میں موجود, اور غالباً اس کا الگ بھی پرنٹ ملتا ہے. الزبدۃ الزکیہ کے نام سے ہے, الزبدۃ الزکیہ, اور الحمدللہ یہ عربی بھی ہو چکا ہے, عربی بھائی عربی عربی ٹرانسلیشن بھی ہوا اس کا ماشاءاللہ. تو یہ بریلویوں پر الزام ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں, جاہل لوگ ہوتے ہیں جو مزار پہ سجدہ کرتے ہیں اور گناہگار ہیں. ہم خاص تو اچھا بولتے ہیں مگر ہم اس کو کافر نہیں بولیں گے جو ایسا کرتا ہے, اس لیے کہ اس کی نیت نہیں پتا کہ مسلمان کا جو بھی عمل ہو اس سے وہ اگر کوئی ایسا قول ہو نا کہ 99 پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں, قول یا فعل 99 پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور اگر ایک پہلو بھی اسلام کی طرف جاتا ہے تو جب تک یہ پتا نہ ہو کہ اس نے کون سا پہلو مراد لیا ہے اس وقت تک اس کو کافر نہیں کہیں گے, کہ ہو سکتا ہے اس نے وہ اسلام والا پہلو مراد لیا ہو. تو یہ جو سجدہ کرتے ان کو پوچھو گے کہ بھائی یہ وہی یہ اس کو وہی سمجھتے ہو جس کو جس اللہ کو تم مسجد میں نماز میں سجدہ کرتے ہو, تو خود بولے استغفر اللہ, نہیں نہیں یہ تو اللہ کے ولی ہے نا. تو یہ عبادت کی نیت سے کوئی نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو. میں نے تو خیر مزاروں میں بہت حاضری دی, مجھے حیرت ہے بولتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں, میں نے خود نہیں دیکھا کہ کسی کو سجدہ کرتا ہو مزار کو, خدا بہتر جانے. میں نے بہت مزاروں کی حاضری دی یہاں بھی پاکستان میں, ہند میں, عراق میں, بغداد شریف, کربلا شریف, جگہ جگہ حاضریاں دی. مجھے کوئی ایسا باقاعدہ یاد نہیں کہ میں نے دیکھا ہو کہ کسی نے باقاعدہ جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں کسی نے سجدہ کیا ہو مزار کو. تو یہ بس ایک الزام ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہوگا کرتے ہوں گے, لیکن کیا لاکھوں کروڑوں میں کوئی جاہل کرتے ہوں گے؟ اب ایک جاہل ہے وہ اگر کوئی کرتا بھی تو اس کو پورے مذہب کو نہیں بولتا. جیسے کہ آج کل نماز ہماری اکثریت نہیں پڑھتی, 100 میں سے 5 مسلمان شاید نماز پڑھتے ہوں گے, اکثر نماز نہیں پڑھتے, تو کیا اسلام کو ہم برا بولیں گے؟ یہ اسلام معاذ اللہ برا ہے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے, یا اتنے مسلمان صاحب وہ گناہ کرتے ہیں, داڑھی منڈاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, شراب پیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, تو یہ اسلام خراب ہے؟ نعوذ باللہ, ہم اسلام کو خراب نہیں بولیں گے. تو اب بریلوی جو ہے وہ ہیں تو اسلام کے اندر ہی ہے, ایک پہچان ہے, جیسے آپ خان ہیں, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی قادری ہے, تو یہ بریلوی ایک پہچان ہے مسلمانوں کی. تو اب یہ کہ سارے بریلویوں کو برا بولنا کہ یہ سجدہ کرتے ہیں, تو کوئی غیر مسلم بولے گا کہ سارے مسلمان شراب پیتے ہیں, آپ کو کتنا برا لگے گا کہ سارے مسلمان کہاں پیتے ہیں شراب؟ شراب پیتے ہیں, ہم انکار نہیں کرتے مسلمان شراب پیتے ہیں, لیکن سب نہیں پیتے, اور جو بھی پیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, یہ آپ بولتے ہو نا. تو اسی بات کو اس پہ سمجھ لو کہ سارے بریلوی سجدہ نہیں کرتے, جو کرتے ہیں اس کو بریلوی اچھا نہیں سمجھتے, برا بولتے ہیں, غلط کرتے ہیں. فیصلہ تو ہو گیا نا کہ بریلویوں کے جو امام ہیں نہ حقیقت میں مسلمانوں کے جو امام ہیں, بریلوی کو الگ چیز تو ہے نہیں. وہ تو آج بات نکلی اس لیے میں آپ کو یہ سمجھاتے ہوئے بریلوی لفظ عرض کر رہا ہوں. مسلمان ہیں الحمدللہ, ہماری پہچان ایک ہو گئی, ٹھیک ہے ہو گئی, کوئی برائی نہیں اس میں. تو اس لیے مطلب جو کرتا ہے سجدہ وہ غلط غلط 420 مرتبہ وہ غلط ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے, جس کے بس میں اس کو روکے اس کو سمجھائے. آپ سجدے کی بات کرتے ہو, ہمارے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو مزار کو چومنے کی بھی اجازت نہیں دی, خالی سجدہ تو دور کی بات ہے. ہاں وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا احکام شریعت میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے. سوال ہوا کہ قبر کو چوم سکتے ہیں نہیں مزار کو, تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, مزار اگر کسی نے چوما گناہگار نہیں ہے, حرام نہیں ہے, سجدہ وہ الگ بات ہے, سجدہ تعظیمی حرام ہے, لیکن یہ چومنا حرام اعلی حضرت نے نہیں لکھا. اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ اس میں علماء کا بزرگوں کا اختلاف ہے اور احوت منع ہے، یعنی احتیاط یہی ہے کہ اس کو بچا جائے اس سے، جبکہ علماء کا اختلاف ہے. اور جو علماء انہوں نے تصریح فرمائی کہ ولی کے مزار سے تعظیماً چار ہاتھ دور رہے، قبر جو بنی ہوتی ہے نا اندر، اس سے دو گز تقریباً دور رہنے میں احترام زیادہ ہے. تو جب دو گز دور رہنے میں احترام زیادہ ہے تو اعلی حضرت نے صاف لکھا ہے کہ پھر چومنا کب متصور ہے، تو پھر وہ قبر کو مزار کو چومنے کا تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے. تو جو ولی کامل اور عاشق رسول ولی کے مزار کو چومنے کا منع کر رہا ہے، اس پر یہ تہمت لگانا کہ یہ نعوذ باللہ وہ مزار کو سجدہ کرتے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے. خدا کو کیا جواب دیں گے، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. ان کی کتابوں دیکھو، میں بولتے پڑھو نا ان کی کتابیں، سب لکھا ہوا اس میں کہ ان کا جو اعلی حضرت کا بریلویوں کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے، اسلام سے کوئی تل کے برابر بھی وہ ہٹا ہوا نہیں ہے، اسلام ہے، 100% اسلام ہے، ایک پہچان ہے. کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی تورانی ہے، کوئی ترکی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی پشاوری ہے، کوئی پنیالوی ہے، کوئی خان ہے، کوئی مہمان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے. تو کیا ہوا اس میں، یہ تو ساری پہچان ہے. تو یہ سب بریلوی ہیں، وہ ایک پہچان ہے کہ جو عاشق رسول ہے پکا وہ بریلوی کہلاتا ہے پاک و ہند میں، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. یہ بیکار ایسی باتوں میں آپ نہیں آئے اگر کان اپنے کان بند ہیں. اعلی حضرت کے خلاف کوئی بولتا ہے کان بند، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمارے کان بند ہیں، ہم بیرے ہیں سننے کے لیے. اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے ہمارے کان بیرے ہیں. ہاں بالکل ایسے پکے ٹنا ٹن ہو جاؤ. میرے پاس ایک بار کوئی آدمی نے بات کیا تھا کی تھی، وہ کوئی اب یہ مسئلہ گہرا ہے دیت کا مسئلہ، کہ اس پر فلاں نے ایک شخص ہے اس نے مطلب وہ دعویٰ کیے، مطلب وہ اپنے دلائل دیے تھے کہ وہ دیت جو ہے وہ عورت کی آدھی نہیں پوری ہے. ایک گہرا مسئلہ یہ، لیکن ایک مسئلے میں سمجھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے اختلاف کیا تھا. اب بھی وہ کر ہی رہا ہوگا، اس نے رجوع کا تو اس کا پتہ نہیں ہے. تو اس نے اس کے ایک عقیدت مند نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی کیسٹ دوں گا، اس نے 400 دلیل دی اس پہ. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے امام اعظم نے جو فرمایا اس کے رد میں 400 دلیلیں دی ہیں. بولا ہاں. تو میں نے یوں کیا، میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد و حنفی ہوں، میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان بہرے ہیں، میں تمہاری کسی نہیں سنتا، سنوں گا کھانا کھا رہے وسوسے ہی آنے، مجھے کیا کرنا ہے. میں نے وہ بس ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ، یک در گیرو محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، ادھر بھی گئے ادھر بھی منہ مارا ادھر بھی ہاتھ مارا، نہیں نہیں ایک دروازہ پکڑ لیا ہے. اب چاہے اب نقشبندی ہیں، چاہے چشتی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، دروازہ امام احمد رضا خان کا ایک پکڑ لیا ہے اور یہ سب ہم انہی کے ہیں، انہی کے ذریعے انشاءاللہ آقا کے قدموں میں پہنچیں گے انشاءاللہ. جاری رہے گا، جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر صاحب علی سنت زائی اسواد جی چھ مرزا ارسان منا کو زیارتو تجود ارسانو مناو کولو چھ مشتا چھو ایوالارلی کھو شوی او با گیاروی یاروی باندے باروی باندے مردہ خیراتون کو دیوالیانو گیاروی گانے مناو کھو دغا پا با بچی جی مشتا مطلب دا شد ہے ورن آپو باندے واچوی پیارے بابا جان یہ ہمارے اسلام بے خیبر پختونخوا ڈویژن درہ پیزو سے تشریف لائے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ہم گیارہویں شریف مناتے ہیں مزارات پہ جاتے ہیں اولیاء کرام سے محبت میں جو ہے نا ان کے مزارات پہ جاتے ہیں تو یہ ختم خیرات کرنا گیارہویں شریف کرنا اس کے بارے میں کوئی ہمیں شرعی دلیل ارشاد فرمائے اور ہماری شرعی رہنمائی فرمائے جزاک اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے اصل پر ہے اور مباح ہے کرنا نہ کرنا یکساں پھر اس کی جو تاکید آئی وہ تاکید کا جو اعتبار ہوگا جو نصوص ہوں گی اس کے مطابق فرض ہے واجب ہے سنت موقعدہ غیر موقعدہ یہ سب اس کے مختلف یعنی کہ وہ اصطلاحیں ہیں اس کی اور جس کی ممانعت آ گئی تو وہ حرام قطعی حرام ظنی تو مکرو تو تحریمی تو تنزی تو یہ سب اس کے وہ سلسلے ہیں اور جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا وہ جائز ہے مباح باقی ہے وہ کرو تو گناہ نہیں ہے نہ ثواب ہے اور اس مباح کو اچھی نیت سے کرو تو ثواب بھی ہے بری نیت سے کرو تو گناہ بھی ہے تو اب یہ کہ گیارہویں شریف اس اصطلاح کے ساتھ یہ گیارہویں شریف یہ تو خیر ہم لوگوں نے یعنی ہمارے یہاں رائج ہے وہ بہت زمانے سے ہم تو بچپن سے سنتے ہیں لیکن اصل میں یہ عیسیٰ علیہ ثواب ہے اور عیسیٰ علیہ ثواب یہ حدیثوں سے اس کی سند موجود ہے جیسا کہ وہ مشکات شریف کی مشہور حدیث ہے بہت یعنی کہ لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کتابوں میں لکھا بھی ہے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے فاتحہ کا طریقہ کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہ رسالت میں عرض کی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے کیا اس کو کوئی ثواب میں پہنچا سکتا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کے ذریعے اس کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں یہ مضمون حدیث شریف کا عرض کر رہا ہوں تو انہوں نے کنواں بنایا اور اس پر لکھ کر لگا دیا ہذا لام سعد کہ یہ ام سعد کے لیے یعنی اس کا ثواب ام سعد کو پہنچے ام سعد میں نے سعد کی ماں رضی اللہ تعالی عنہما تو یوں عیسیٰ علیہ ثواب کی اصل ہے اچھا اب گیارہویں شریف کا نام یہ نیا ہے تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو بھائی تو سارے نام تو نئے ہیں پاکستان بھی نیا نام ہے نا کتنے سال ہوئے 65 سال تو ہوئے پاکستان کو بنے ہوئے تو یہ غلط ہونا چاہیے پھر خیبر پختونخوا سے آپ آئے ہوئے خیبر پختونخوا تو بڑی مشکل سے نام زبان پر چڑھتا ہے ہم تو سرحد بولتے تھے اس کو پہلے تو آپ تو پورے پورے نام بدل دیتے ہو یار پھر بھی آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہے یہ میں ایسے خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ پرانا نام اس کا سرحد ہے تو چلو بھائی خیبر پختونخوا اپنے نام رکھ دیا ہم نے اوکے کر دیا لبیک ہم نے مان لیا تو یار ہم نے آپ کا نام مان لیا آپ کے صوبے کا اتنا پرانا جو بچپن سے زبان پہ چڑھا ہوا تھا تو ہماری گیارہویں شریف کے نام کو بھی مان لو یار قبول کر لو تو گیارہویں شریف کے نام سے ہم لوگ وہ بادشاہ پیر پیرو پیران پیر پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب حقانی پیر لاسانی پیر پیراں میر میراں شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں گیارہویں شریف اس کا نام رکھا ہم نے اور جشن ولادت کا ہم نے بارہویں شریف نام رکھا ہے کیا رکھا آپ بھی تو یوم آزادی ہے پاکستان مناتے ہی ہوں گے نا یار مناتے ہیں نا یوم پاکستان تو آپ یوم پاکستان ثابت کرو میں گیارہویں شریف ثابت کروں جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا تو طرح طرح کے نام سے تو لوگ جشن مناتے رہتے ہیں ابھی یہ بہار مناتے ہیں بہار کا دن مناتے ہیں نا وہ پنجاب میں زیادہ مناتے ہیں کیا اس کو سیون ویلنٹائن ڈے مجھے تو نام بھی نہیں آتے ویلنٹائن ڈے یہ مناتے ہیں یہ کہاں سے نکالا یار یہ تو زبان پہ ہی نہیں چڑھتا ویلنٹائن ڈے کی مخالفت کرو نا جس میں سراسر گناہ لوگ کرتے ہیں اتنے گناہ کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں. مرد عورت جوان مل کے پتنگ اڑاتے ہیں اور بہت بدتمیزیاں کرتے ہیں. یہ آپ کو مطلب اس کا کچھ نہیں بولتے ہو, اب بولتے ہو گیارہویں شریف کیوں مناتے ہو, تو لگتا ہے پیٹ میں کوئی درد ہے آپ کے. ولیوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ گے, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. بسنت, بسنت بولتے ہیں, بسنت مناتے ہیں, صحیح ہے. بسنت اور ویلنٹائن ڈے بھی بولتے ہیں. یہ اچھا اچھا یہ اور ہے بڑی, یہ بھی آفت ہمارے یہاں ہے. اچھا محبت کا دن مناتے ہیں, گناہ والے دن منانے کو روکو یار. یہ بسنت مناتے ہیں, اس میں بھی بہت لوگ مارے جاتے ہیں, اس میں مرتے ہیں, پتنگ کی ڈور سے گردنے تک کٹ جاتی ہیں. اس کی مخالفت کرو نا جو واقعی غلط ہے, اس وقت کو اسرائیل ثواب کرنے دو, جو کرتا اس کو کرنے دو, ہم تم کو نہیں کریں گے, بس ہم کو کرنے دو. جو نہیں کرتا ٹھیک ہے, بڑھ گیا مردود نفات کیا نہ دور, جو کرتا اس کو تو کر لے دو یار. تو کوئی حرج نہیں ہے گیارہویں شریف منانے میں, بہت سارے دن اپنے اپنے طور پر لوگوں نے منع کر رکھے ہیں. تو جب تک کوئی کام شریعت سے نہیں ٹکراتا نا, وہ غلط نہیں ہوتا. اب یہ مسجد اتنی اونچی بنی ہوئی ہے, لینتھر کی بنی ہوئی ہے, تو یہ بھی غلط ہے. کہہ دو آپ کو کون روک سکتا ہے. مسجد نبوی شریف ایسی تو نہیں بنی تھی, شروع میں وہ کھجور کے درخت کے وہ ٹھنڈ تھے اور اپنے وہ چٹائی وغیرہ کی چھت تھی, فرش بھی کچا تھا. پھر اب تو ماشاءاللہ وہ عالی شان بنا دی, اب تو وہ حقیقت میں تو وہی عالی شان تھی جس کو برائے راست نگاہ مصطفیٰ نے چوما تھا, ہے نا. اصل میں وہ عالی شان تھی, لیکن چونکہ فضائیں وہی ہیں اب بھی, ہوائیں وہی ہیں اب بھی, اس لیے اب بھی وہ عالی شان ہے. نعوذ باللہ اس کی توہین نہیں کی جائے گی, لیکن اگر ہم اس کا درجہ بنائیں نا, تو درجہ اسی کا زیادہ رہے گا جس کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں خود حصہ لیا تھا. تو اب یہ جن انجینئروں نے بنایا ان کے ہاتھوں میں اور مصطفیٰ کے ہاتھوں میں فرق تو اتنا ہے کہ ہم فرق بیان نہیں کر سکتے, اتنا فرق ہے. اب وہ اس طرح کی اگر بنانے لگو تو پھر لوگ شور مچا دیں گے. حالانکہ وہ تو بنا نہیں سکتا نا اس جزی کو, تو اب چھپا دی گئی وہ. تو مقصد یہ کہ بہت سارے نئے کام ہو ہی رہے نا. سبز گنبد کی زیارت سب کو کرنی ہوگی, کس کس کو کرنی ہے سبز گنبد کی زیارت؟ تو سبز گنبد تو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا, نہ تابعین کے دور میں تھا, نہ تبع تابعین کے دور میں تھا, سرکار کے دور میں بھی نہیں تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو بہت بعد میں بنا, کوئی چار پانچ پانچ سو سال ہوئے ہوں گے. وہ بھی بننا شروع ہوا, پھر بنتے کوئی کبھی سب سفید رہا, پھر ٹیکنیکلر بھی ہو گیا تو مختلف زرد ہو گیا میرا خیال ہے, پھر بدلتے بدلتے اب سبز ہو گیا گرین, اور اب یعنی کہ یہ برسوں سے اب یہ سبز چل رہا ہے. تو یہ کہ یہ سب بعد میں ہوا ہے, تو اس کو بھی اوکے کیا ہے نا. خیر بعض لوگ اوکے نہیں کرتے, اس کو نہیں مانتے, لیکن ان کی ہمت نہیں ہے, اس رنگ کو بدل کے دکھا. خالی رنگ کو بدل کے دکھا, سبز گنبد کو ہٹانا دور کی بات ہے, کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے جو میرے آقا کے سبز گنبد کو ہٹا کے دکھائے. بھلے بڑے بڑے دعوے کرتا ہو, خالی جرت تو کرے, ہمت تو کرے, خالی بولتے تھے کہ ہم اس کو ہٹائیں گے, تم کو یہ عاشقانہ سننا ہٹا دیں تو بولنا. الحمدللہ گرمی غشر میں ہم کو چاہیے, گرمی حشر میں ہم کو چاہیے, گرمی حشر میں ہم کو چاہیے, حشر میں سایہ مصطفیٰ چاہیے, حشر میں سایہ مصطفیٰ چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ گیارہویں شریف منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بھی دلیل دیتا ہے تو وہ دلیل نہیں دیتا, وہ اپنی جہالت کی وجہ سے خود کو ذلیل کرتا ہے. یہ بالکل گیارہویں شریف کو کوئی بھی ناجائز بول ہی نہیں سکتا. قرآن و حدیث نے اس کو منع کیا نہیں ہے, تو ناجائز ہو کیسے گیا؟ جو ناجائز بولتا ہے وہ شریعت پر تہمت رکھے گا, اور شریعت پر تہمت رکھنا یہ آخرت کی بربادی ہے. ہاں جو نہیں کرتا گیارہویں شریف ٹھیک ہے, گناہگار نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے, لیکن جو کرتا ہے شریعت کے مطابق کرتا ہے اس کو غلط نہیں بولنا چاہیے. اللہ ہم سب کو گیارہویں شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں صبح خیبر پختونخوا سے ضمیر احمد عطاری عرض کر رہا ہوں. قبلہ باپا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے صبح خیبر پختونخوا میں یہ کافی اسلامی بھائی جو ہے نا وہ نسوار بہت زیادہ استعمال فرماتے ہیں, تو برائے کرم اس کے بارے میں کوئی مدنی علاج عطا فرما دیں, کوئی مدنی نکات عطا فرما دیں تاکہ یہ اس کی ترکیب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پٹھان اور نسوار یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ لو ایسا لگتا ہے, اور عام طور پہ صرف یہ پٹھان بھائی کھاتے ہیں نسوار, پتہ نہیں وہ کیا مزہ آتا ہے. کبھی کبھار بچپن میں لڑکپن بچپن میں کسی نے وہ دے دی ہوگی اور لگائی ہوگی, میرے کو یاد پڑتا اپنے اسے چکر چڑھے دے گیا یہ پتا نہیں کیسے کرتے ہیں. تو یہ مطلب ناجائز نہیں ہے, میں نے کوئی گناہ کا اعلان نہیں کیا, نسوار حرام نہیں ہے, ورنہ سارے میں نہیں بولتا اپنا یہ کارنامہ. یہ اس پہ چکر چڑھتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیسے یہ برداشت کرتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ اس میں بدبو بہت سخت ہوتی ہے, بدبو سخت ہوتی ہے, اور اس کے نسوار کی بدبو منہ میں ہوتے ہوئے مسجد میں داخلہ حرام ہے. اب خواہ نسوار کی بدبو ہو, خواہ سگریٹ کی بدبو ہو, خواہ پیاز کچی کھائی, یا ویسے ہی آدمی کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے جو صفائی نہیں کرتے نا اچھی طرح مسواک وغیرہ, تو ان کی بھی بدبو ہو جاتی ہے. تو مسجد میں بدبو کے ساتھ داخل ہونا یہ حرام ہے. اب یہ جو نسوار کھاتے ہیں یہ مسجد میں بھی نماز بھی بہت پڑھتے ہیں, اس کا بھی یہ ہے کہ نماز تو پٹھان جتنا پڑھتے ہیں میرا خیال مسلمانوں کی پاکستان میں کوئی قوم اتنی نماز نہیں پڑھتی ہوگی, یہ تو میرا اندازہ ہے. میں نے خیبر پختونخوا جب اس کو سرحد بولتے تھے اس وقت میں گیا ہوں پشاور, درہ پیزو بھی حاضری ہوئی ہے میری, ایک مسجد میں نماز پڑھی تھی ہم نے, ڈیرا اسماعیل خان میں تو شاید دو بار حاضری ہوئی میری, اور پتہ نہیں وہ یاد نہیں آ رہا, یہ تین چار جگہ شاید میں گیا ہوں, بیانات ہوئے ہیں ماشاء اللہ, بڑے بڑے اجتماعات انہوں نے ماشاء اللہ کیے ہیں اپنے خیبر پختونخوا پٹھانوں کے, ماشاء اللہ قافلے آتے تھے, پیر صاحبان تشریف لاتے تھے, علماء شفقت فرماتے تھے. تو یہ تو یہ مسجد وہاں میں نے دیکھی کہ نماز ہی بہت ہے وہاں مسجدوں میں. تو اب یہ کہ وہاں نماز تو پڑھتے ہیں, اور یہ بڑا مصیبت لگی ہوئی ہے کہ یہ نسوار بھی کھاتے ہیں. نسوار ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن ہے مصیبت یہ. اور اب اگر یہ منہ میں اس کی بدبو ہے مسجد میں گیا, اب گناہ بھی ہے. تو ایسی چیز جو اپنے کو گناہ میں پھنسا دے اس کو یار اس کو چھوڑ دو, اس کو اس کا ثواب بھی تو نہیں ہے نا, نسوار کھانے کوئی ثواب ہے تو ہم کو بتا دو, ثواب تو نہیں ہے نا, اس کو چھوڑ دو, اس کا عادت نکال دو بالکل, ون ٹو تھری کر دو اس کو. ہم کو ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے جو ہم کو مسجد میں جانے سے روکتی ہے, نسوار ہم کو مسجد میں جانے سے روکتی ہے. اب منہ میں لگی ہوئی نسوار, اب صاف کر کے جانا ہوگا, خوب صاف کیا, منہ میں بدبو نہیں ہے تو اب مسجد نہ آ سکتے, لیکن اتنا صاف کریں گے تو جماعت نکل جائے گی, یہ بھی خطرہ ہے. تو ایسی چیز جو نمازوں میں وہ رکاوٹ بنے. اچھا پھر یہ منہ میں نسوار ہے تو پھر اللہ کا نام لینا بھی اچھا نہیں ہے نا, منہ میں بدبو ہے نا, بسم اللہ کیسے پڑھیں گے, اللہ کا نام کیسے لیں گے, درود پاک کیسے پڑھیں گے. تو جو ذکر اللہ سے روکتی ہے, درود و سلام سے روکتی ہے, نمازوں سے جو رکاوٹ بنتی ہے, ایسی نسوار ہم کو نہیں چاہیے. کون میرا ساتھ دے گا؟ نسوار خلاص ماشاء اللہ. اب یہ جوش نہیں ہے, پٹھانوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے, کم اٹھائے تھے, ویسا نہیں کرو. آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں, پٹھان کو یہ نسوار جو کھاتے ہیں پٹھان بھائی, تو یہ عقیدے کی بات تو ہے نہیں کہ چلو بھائی ہم, مطلب بری چیز ہے جو پٹھانوں کے گلے پڑ گئی. آپ تو یہ نیت کرو کہ ہم کھائیں گے بھی نہیں اور انشاءاللہ کھانے بھی نہیں دیں گے. نہیں نہیں ماریں گے نہیں, انہیں بیٹا نسوار کھاتا ہے تو لکا کر کے اس کو تھکا کر کے رکھ دیا تو مسئلہ ہو جائے گا, مارنا نہیں اس کو, پیار سے ہو تو پہلے سب بات ہو گئی نا, کہ ہم کو جو بھی سمجھانا نرمی سے سمجھانا, محبت سے پیار سے. تو اس کو پیار سے محبت سے نسوار کو چھوڑ دو. آپ بولو گے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑے گا, تو یہ تھوڑا تھوڑا نہیں چھوٹتا ہے, یہ 1-2-3 ہوتا ہی ہے, تھوڑا چھوڑے گا پھر گلے پڑ جائے گا. تو اس کو 1-2-3 کر دیں. یہ دانت بھی ادھر کے آگے خراب کر دیتا ہے, دانت سڑا دیتا ہے. آپ بتاؤ سڑاتا ہے نہیں سڑاتا ہے؟ ادھر کا ہونٹ یہ سڑاتا ہے کہ نہیں سڑاتا ہے؟ ادھر بھی چھالا پڑتا ہے, کسی کو پتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے ادھر چھالا پڑتا ہے؟ نسوار میں چھالا پڑتا ہے, پڑتا ہے نا چھالا. یہ چھالا پھر کیا بنتا ہے میں بتاؤں گا, آپ بتائیں گے. کینسر بنتا ہے, کینسر کی ابتدا چھالے سے ہی ہوتی ہے, شروعات جو ہوتی ہے نا. تو یہ عین ممکن ہے کہ معاذ اللہ یہ آپ کا ہونٹ سڑا دے اور کینسر بنا دے, اللہ نہ کرے. اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے, آپ کے سب کے مجھے بھی بچائے کینسر سے. تو اس لیے نسوار اپنے کو نہیں چاہیے, اس کو میرے خان صاحبان چھوڑ دیں. توبہ کرنے کی ضرورت نہیں, گناہ نہیں ہے, لیکن نقصان دے اس کو چھوڑ دیں. ہاں مسجد میں اگر بدبو والے منہ سے گئے تو وہ تو توبہ کرنی پڑے گی, تو واجب ہے توبہ کرنا, ابھی توبہ کرنی پڑے گی. تو آج سے سب میرے پختون خیبر پختونخوا والے بھی, باب المدینہ والے بھی, باب المدینہ میں بھی آپ کے خان سب بہت ہیں. اچھا خالی خان نہیں, جو غیر خان ہیں, جو پٹھان نہیں, وہ بھی نسوار استعمال کرتے ہیں دیکھا دیکھی, لیکن یہ پٹھانوں کے ساتھ اس کا لگاؤ زیادہ ہے, دوستی زیادہ ہے نسوار کی. بیچنے والے بھی تقریباً یہی ہوتے ہیں, تو لگتا ہے آپ میں سے ایسے بھی ہوں جو بیچتے بھی ہوں گے. تو خیر بہرحال یہ کہ میں نے آپ کو آپ کی بھلائی کی بات کی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں انشاءاللہ. اچھی مطلب جذبہ بنا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے. یا آپ مکہ مدینے کیسے جاؤ گے؟ آپ کعبے کے پاس جاؤ گے مسجد الحرام میں تو کیا وہ نسوار رکھ کے جائیں گے آپ؟ آقا کے مسجد نبوی میں سنہرے جالیوں کے پاس منہ میں اس طرح تھوڑی جائیں گے آپ, یہ کیسے جائیں گے؟ منہ میں بدبو ہوگا تو آقا کو سلام کیسے عرض کریں گے؟ تو یہ سب یہ اپنے پریکٹیکل کرتے نا, یہاں مشق کرنی ہے مدینے جانے کی. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. تو ہم کو مدینہ جانا ہے, تو مدینہ جانا ہے تو نسوار کو یہی چھوڑ دو, ابھی سے چھوڑ دو. کہ بعد میں مدینہ کا فارم نکل آیا پھر نسوار چھوڑنا دشوار ہو جائے گا, پھر آپ چھپا چھپا کے لے جاؤ گے, پھر کسٹم والے دیکھیں گے تو عرب تو وہ بولیں گے یہ کیا ہے, آپ اپنے پٹھانے خو نسوار ہے, تو وہ بولے گا نہ آلمو اے شازا آپ خو نسوار ہے, تو پھڈا ہو جائے گا. یار اس کو چھوڑ دو, یہ چاہیے نہیں چلے گی, نسوار نہیں چلے گی, نسوار نہیں چاہیے اپنے کو, ٹھیک ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما جی یو سوال دا, زو سابقہ نائب ناظم یونین کونسل تجوری ڈویژن بنو, دغا سوال میں دا چھ دا مولانا روم صاحب دکا شیر دا نور اولیاء و دادا کی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہ از ست سالہ ریا دغی چا ثبوت تا شریعی. پیارے بابا جان, یہ ہمارے اسلام بھائی سابقہ نائب ناظم ہیں, تجوڑی بنو ڈویژن سے یہ تشریف لائے ہوئے. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ مولانا روم صاحب کا یہ شعر ہے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیریا, اس کا کیا شرعی ثبوت ہے کہ اولی کی صحبت میں رہنا ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ اس کا شرعی رہنمائی فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنے شعر جو ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا, یہ خالی عبادت بھی نہیں, خالص عبادت, بیریا ریاکاری سے خالی ہو جو عبادت. تو ان کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ ایک زمانہ یعنی ایک لمحہ تھوڑی دیر بھی کسی ولی اللہ کی صحبت اختیار کرنا یہ سو سال کی خالص عبادت سے بڑھ کر ہے, بہتر ہے, اچھی ہے. یہ بعض اوقات مثالیں ہوتی ہیں, محاورے ہوتے ہیں, مبالغے ہوتے ہیں, لیکن وہ جائز مبالغے ہوتے ہیں. تو یہ عارف باللہ مولانا جلال الدین رومی المعروف مولا روم علیہ رحمت اللہ القیوم کا شعر ہے. بہت بڑے عالم تھے, ولی کامل تھے, عاشق رسول تھے, اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو عارف باللہ لکھا ہے, اللہ کو پہچاننے والے. تو ان کا یہ شعر ہے, تو اس میں اچھی صحبت کی طرف اشارت ہے کہ نیک بندوں کی, اولیاء کی صحبت اختیار کرو. اور یہاں عبادت سے بہتر سے مراد نفلی عبادت ہے, یہ ذہن رکھیے گا, فرائض مراد نہیں ہے یہاں, نفلی عبادت. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نفلی عبادت سے تو علم دین حاصل کرنا بہتر ہے. افضل العبادت طلب العلم افضل من افضل العبادت, طلب العلم من افضل العبادت, طلب العلم من افضل العبادت, یعنی علم طلب کرنا عبادت سے افضل ہے. العلم افضل من العبادت, العلم افضل من العبادت, جی العلم افضل من العبادت, یعنی علم عبادت سے افضل, یہ حدیث شریف ہے. تو ولی کی صحبت میں بھی تو علم حاصل ہوگا, اس کی باتوں سے علم حاصل ہوگا, عام آدمی کے مقابلے میں اس کی بات ہم پر زیادہ اثر کرے گی, کیونکہ اس کی ہمارے دل میں عقیدت ہوگی. جب عقیدت ہوگی تو اس کی بات ہم توجہ سے سنیں گے, جب توجہ سے سنیں گے تو دل پر اثر زیادہ کرے گی, پھر اس پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں کچھ حصہ ہم کو بھی حاصل ہوگا, کہ ولی کی موجودگی میں دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو آسن الویا لہذا بھی دعا میں اعلی حضرت کے والد صاحب نے لکھا ہے کہ جیسے مزار ولی وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے, ولی ہے وہاں. تو اس لیے ولی کی صحبت جو ہے وہ آن کی آن میں بندے کو بدل دیتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ دل کا زنگ و میل دور ہوتا ہے اور اس کی اصلاح جلدی ہوتی ہے اچھی صحبت سے. ویسے ہی آدمی کتابیں پڑھتا رہے اور سیکھتا رہے وہ اپنی جگہ پر اچھا ہے, لیکن اگر ساتھ میں اچھی صحبت مل جائے تو وہ ایک دم اس کے اندر نکھار آتا ہے. صحبت مؤثر ہوتی ہے, الصحبت مؤثرہ, صحبت مؤثر ہوتی ہے, اثر لاتی ہے اللہ کی عطا سے. دیکھو صحابہ اکرام علیہ مردوان صحابی کا لقب پانے سے پہلے ان کی زندگیاں کیسی تھی, فاروق اعظم کو ہی لے لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قتل کے ارادے سے نکلے تھے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دوں معاذ اللہ, اور آخر کیا ہوا, خود جانثار بن گئے کہ اب دیکھتا ہوں کون میرے آقا کی طرف انگلی اٹھاتا ہے. ان کے تشریف لانے کے بعد اسلام قبول کرتے ہی کرنے کے بعد ہی تو کعبے میں کھلم کھلا نماز ہوئی, اور سب چھپ چھپ کر ہجرت کے لیے گئے. فاروق اعظم نے اعلان کیا, یہ چھپ کر ہجرت کری نہیں کہتے, اعلان کیا کہ کہ اگر ہے کوئی جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے عمر کا مقابلہ کرے، ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانے والا عمر کو روکے، عمر ہجرت کر رہا ہے تم سے ڈر کر نہیں کر رہا، حکم ہے اللہ رسول کے حکم کو ادا کرتے ہوئے عمر ہجرت کر رہا ہے، آؤ مجھے روکو. کسی بزدل کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکے. کیا ہوا؟ نگاہ نبی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو نبی کی نگاہ نے ان کو تبدیل کر دیا. تو کتنے صحابہ تھے جو کیسے کیسے تھے، لیکن جب نبی کی حقیقت میں ان پر نگاہ پڑ گئی تو یہ دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے. اور ان کے بارے میں ارشاد ہو گیا اصحابک النجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، ہدایت کے ستارے بن گئے صحابہ کرام علیہم. تو یوں یک زمانہ صحبت با اولیاء کہ ولی کی صحبت میں ایک زمانہ بھی رہ گیا تو گویا 100 سال کی نفلی عبادت سے، نفلی خالص عبادت سے بھی بڑا عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو یہ اچھی صحبت کی طرف وہ رغبت دلانے کے لیے یہ شعر ہے، اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبت اختیار مت کرو. بری صحبت کا تو قرآن نے منع فرمایا، وہ اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ، اور اگر شیطان تجھے بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد یا تفسیرات احمدیہ میں ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق، کہ ان کی صحبتوں سے قرآن نے منع فرمایا کہ اگر عبادت گزار بزار ان کی صحبتوں میں رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت نے چھوڑ بیٹھے، برباد ہو جائے. تو غافلوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے نا، یہ امام غزالی نے لکھا ہے، تو غافلوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو لعنت اترتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جب غافلوں کے تذکرے پر لعنت اترتی ہے تو غافلوں کی صحبت کتنی خوفناک اور خطرناک ہوگی. تو جب یہ غافلوں کی صحبت اتنی خطرناک ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت اتنی فائدہ مند ہے. تو یہ سارے مفاہیم پیش نظر رکھ کر اس شعر کو آپ سنیے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا، کہ اولیاء کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی نفلی، 100 سال کی خالص نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ مولانا روم کا شعر ہے، یہ عام آدمی نہیں تھے، یہ حصے تھے کیسے تھے بتاؤں. یہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتح اور رضویہ شریف میں نے پڑھا تھا. آپ کو نئی بات لگے گی، تعجب ہوگا، لیکن میں نے پڑھا ہی ہے. اور اعلی حضرت نے جو لکھا پتھر کی لکیر، ہم پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. جو امام نے بولا تو ہم تو ہیں پیچھے سے امام کے، جو بولا وہ منظور ہے. تو اعلی حضرت نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹے کی ایک غلطی کی وجہ سے، کچھ ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے زندگی بھر ان سے بات نہیں کی، اور حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم نے اپنے بیٹے کی غلطیوں کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی. اس سے متقی پرہیزگار تھے، کہ بیٹا بھی غلط کرتا ہے تو بس غلط ہے خلاص, یہ نہیں کہ بیٹے کے لیے اور شریعت, بیٹے کے لیے اور فتویٰ اور عام آدمی کے لیے اور فتویٰ, ایک ہی فتویٰ ہے سب کے لیے. ایسے ایسے پکے اور ماشاءاللہ عاشق رسول تھے ان کے اشعار میں, ان کے اشعار پڑھے تو آدمی پکا سنی پکا بریلوی بن جائے. اس وقت بریلوی کی اصطلاح نہیں تھی, پرانے بزرگ ہیں, لیکن ایسا ایسے ماشاءاللہ ان کے کلام میں ایسی حکایتیں, ایسی بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں. امید ہے ساحل محترم مطمئن ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. اب دس بجنے والے ہیں, لس بجنے والے ہیں, ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے. دو گھنٹے باقی ہے لس میں. یہاں پر جو بھی بجے ہمارا مدینے کی بات ہے, مدینے میں لس بجے, ابھی مدینے میں لس بج گئے اور یہاں بارہ بج گئے. بارہ کا عدد ہم کو پیارا ہے. نہ کیوں بارہویں سے ہمیں پیار آئے, نہ کیوں بارہویں سے ہمیں پیار آئے, کہ آئے اسی روز سرکار, آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے. عدد ہم کو بارہ کا کیوں نہ وہ پیارا, عدد ہم کو بارہ کا کیوں نہ وہ پیارا, کہ بارہ کی تاریخ سرکار آئے, کے بارہ تھی تاری سرکار آئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی کو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے. آئیے یہ دعا مل کے پڑھ لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب على محمد. انشاءاللہ عز و جل کل بھی اسی طرح عشاء کے فوراً بعد 8:45 بجے جماعت, اور اس کے فوراً بعد تلاوت نعت شریف اور مدنی مذاکرہ سلسلہ شروع ہوگا. اور کل کا مذاکرہ الحمدللہ یوں بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ نعت خوانوں کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ بہت جمے گی انشاءاللہ. کل بھی جلدی جلدی تیار ہو کر آپ اچھی جگہ پر آگے آگے بیٹھ جانا, کل شاید پبلک زیادہ ہوگی, ہر ہفتے کو ہوتا ہے نا یہاں, تو یوں بھی لگے بندے کافی سائیں بات تشریف لائیں گے انشاءاللہ. بابا ملاقات کے بھی خواہش مند بیٹھے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. تو یہ اپنے آج ملاقات اور کل بھی صرف خیبر پختونخوا سے جو اس سائیں بھائی تشریف لائیں یہ ان کی ہے, اپنے اس میں یہ کہ کچھ تو کل کی کل کچھ اس طرح بھائیوں کی ہو گئی ہے تو آج وہ نہیں ملیں گے کیونکہ رات چھوٹی ہے پھر وہ دوسروں کی باری نہیں آئے گی رات ختم ہو جاتی ہے آج وہ نہیں ملیں گے بلکہ جو نہیں ملے آج وہ ملیں گے صرف اگر دیکھو صحبت ہے کھوبت ہے سو گئے تو پھر رہ جائیں گے مدنی تربیت گاہ پر باپا یہاں فارم جو ہے وہ تصدیق کیے جا رہے ہیں اور نیچے ہمارے اسلام بھائی بیٹھے ہیں جو ٹوکن ایشو کر رہے ہیں ملاقات کے لیے تو جو اسلام بھائی ملاقات خیبر پختونخوا کے اسلام بھائی ہیں وہ تربیت گاہ سے پہلے اس کی تصدیق کرا لیں اور نیچے سے ٹوکن حاصل کر کے نیچے میلاد ہال میں تشریف لے آئیں الحمدللہ آج تھے نا آپ نہیں تھے ویسے آج تو 70 تو ٹوکن گئے تھے علماء مشائخ مفتیان کرام ذمہ داران نے یہ کہا تھا کہ جو دیگر ہیں اپنے جامعات کے علاوہ ان کی ترکیب مجھے پتا نہیں آپ حاضر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلی الصلاة والسلام زینت عرش معلی الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی بڑھے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی بڑھے گا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. میرے صدیق اکبر ہے نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے یقینا منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے بلا شک پہ کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہے بلا شک پہ کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہے یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہے یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہے اب وہ مستقل دعوت دے دی میرے صدیق اکبر ہے نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے محبوب خدا صدیق ماشاء اللہ بشیر بھائی بہت خوش ہوا ہوں کل بھی امید ہے کل زیادہ ہوں گے نوازش اچھا گل رضا یار مجھے تو پتا ہی نہیں ترکیب ہے آج کچھ سحری کی تھی نا انہیں تقبا اساتذہ اندازہ ہیں کتنے جی کیسے ہو گیا دورے والے سب اب تو ہوں گے دورے حدیث کے ہی ہوں گے زیادہ تر یا نہیں ڈیڑھ دو سو کام کر مکس سر کھانے کا انتظام کون کرے گا ڈیڑھ دو سو کا پہلے سے بولتے تھے جامعۃ المدینہ سے ہو سکتے تھے ادھر کے ابھی اچانک انہوں نے بولا روزہ بھلے نہ رکھے وہ ساڑی کے نام پر سائری اگر آپ نے باورچی پچیس گھنٹے والا رکھا ہے رات دن پکاتا رہتا ہے تو ڈیڑھ دو سو کا اضافی پکا دے گا وہ دیکھ لیں آپ نہیں دورے والے کے سب چھبیس اسلام دیں جو چھبیس دورے والے ہیں اگر دورے والے آ جائیں تو ان کی ترکیب بن سکتی ہے سب کے کرم ہاں نہیں اصل باورچی سے جو اجارہ ہوا ہوگا اور اس کی جو طاقت ہوگی اس کے مطابق بنے گا نا اس کو ایکسٹرا زور دیں گے تو یہ بھی خراب ہو جائے گا وہ بھی خراب پکے گا کل اب ہفتہ ہے کل تو ہوگا ٹھیک ٹھاک رش اب ان کی کیا ترکیب ہے مجھے پتا نہیں ہے کل ہاں کل نہیں ہوگا کل تو کل شخصیات کی ملاقات عصر کے بعد مغرب کا شخصیات کے ساتھ کھانا کل ہم اس وقت اون ایئر ہیں یہ ذہن میرے, اس لیے کوئی الحمدللہ یہ گفتگو کر رہا ہوں, بڑی دلچسپی اس میں ہوتی ہے, میں جتنی دیر گناہوں بڑے چینل سے کوئی بچ جاتا ہوں شاید اس وجہ سے, میں شطرنج کھیل رہے ہیں ان کو سلام کرنے میں فقہ کرام کا اختلاف ہے نا, سلام کرے نہیں کرے, تو بعضوں نے اجازت دی کہ سلام کرے تاکہ جواب دینے میں یہ مصروف ہوں گے, اتنی دیر شطرنج سے ان کا ہاتھ ہٹ جائے گا, توجہ ہٹ جائے گی. کل فجر کے بعد اگر ملاقات, مجھے مشین بنا دے, روبوٹ بنا دے سوئے بغیر, جیسے آپ کو آسانی, ملاقات تو خیر ان سب کے ساتھ ہو ہی جائے گی جب سبھی کی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کی, تو انشاءاللہ یہ آج بھی امید, کل بھی کچھ نے مل ہی لیا ہوگا, اب یہی آج کا اگر آپ کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں فہیم بھائی کروا سکتے ہیں, مجھے اطلاع دے دیں, آئی ایم ریڈی, اگر آپ کروا سکتے ہیں دیکھ لیں آپ کی سنوائی ہے وہاں شناختی کارڈ بھی نہیں چلوا دے اور سامنے کا پھر زیادہ شناختی کارڈ یہ صاف کرنے کے لیے تیار, میں وہ حفاظتی امور کی وضاحت کرتے کرتے نکل گیا, لیکن ان کو حفاظتی امور کا بہت پتا ہوگا, ان کے یہاں سے سپلائی ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل جو ہیں وہاں ہوتے ہیں, اس لیے ان کو سب کو تجربہ ہو گیا ہوگا, ان کے یہاں وہ چیزیں ملتی ہیں جو یہاں آتی ہیں, اللہ بیچاروں کو رحم کرے, تو یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو ہو رہا ہے نا, پھر بھی بتا دینا چاہیے کہ کسی کو ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار بھی گزرے کہ ہم یہ سختی کر رہے ہیں لوگ, جامعات والا ایسا ہے نا کہ جیسے کہ اب آپ لوگ ہیں اساتذہ, یہ ترکیب میں بنا سکتا کہ بھائی مثلا یہ گل رضا جس کو کہے اس کو آنے دو, تو یہ کہ سر اعتماد تو کرنا ہی پڑتا نا اپنے آدمیوں پر, تو اس طرح ممکن تو ہے طلبا کا ترکیب بنائی ہے کہ ذمہ داران وغیرہ, جی ہاں کریں گے ان شاء اللہ, تو آج کا اگر ممکن ہے تو آپ کروا دیں تھوڑی دیر میں ان شاء اللہ, تو اب ملاقات کے دوران ہم کو اطلاع بھی کر دینا تو ہم بھی ذہن بنا لیں ان شاء اللہ, ٹھیک سب کا بنتا ہے تو سب کا بنا دیں, کم کا بنتا ہے کم کا بنا دیں, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.